Radio 1. 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Nederlandse medewerker van de marechaussee die op Curaçao om het leven kwam, is door inbrekers doodgeschoten. Volgens de politie op het eiland is het slachtoffer een man van 49... die op het vliegveld van Curaçao werkte. Hij werd 's avonds laat neergeschoten nadat hij bij zijn huis een vreemd geluid hoorde. Daarna gingen drie mannen het huis in en bedreigden zijn vrouw. Ze gingen er vervolgens met geld en een auto vandoor. Het is niet duidelijk of de woningoverval ook te maken had met zijn werk. Naar de inbrekers wordt nog gezocht. In Khan Younis in Gaza worden twee ziekenhuizen langzaamaan weer in gebruik genomen. De stad in het zuiden van de Gazastrook werd lange tijd aangevallen door het Israëlische leger. Ook de ziekenhuizen werden daarbij bestookt. Begin april trok het Israëlische leger zich terug uit de verwoeste stad en keerden de Palestijnse inwoners terug. Daarmee neemt ook de druk op de ziekenhuizen weer toe. Tellen Griekspoor is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld door Alexander Zverev. De Nederlandse nummer 26 van de wereld was dicht bij een stunt, maar ging na een enerverende vijfzetter toch onderuit. De Duitse nummer 4 van de wereld is een van de kanshebbers voor de winst in Parijs. In de eerste ronde schakelde hij recordwinnaar Rafael Nadal uit. We hebben de warmste lente ooit achter de rug. Het was volgens het KNMI gemiddeld 11,8 graden... En daarmee was deze lente bijna 2 graden warmer dan gemiddeld over de afgelopen 30 jaar. Dat het een warme lente was, betekent niet dat het ook zonnig was. Het KNMI spreekt ook van de op 1 na natste lente sinds het begin van de metingen. Vooral april en mei waren extreem nat. Mei was zelfs de natste meimaand ooit gemeten. Het weer, het is overwegend droog en de zon laat zich ook af en toe nog zien. Morgen meer zon en overal droog. Dan 16 tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade. De nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade. Nu in de boekwinkel. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Tom van het Hek. 3 minuten over 8 op de zaterdag. Hartelijk welkom op de avond waaraan Borussia Dortmund en Real Madrid gaan strijden om de belangrijkste Europese clubprijs, de Champions League. Vanaf 9 uur op Wembley zijn wij er natuurlijk integraal bij. Verder wordt er ook nog wel gesport door BMX'ers bijvoorbeeld, die om de Europese titels fietsen. Dien van het Laar. Daar gaan we zo meteen kijken naar de finale bij de mannen en bij de vrouwen. En ik kan alvast verklappen, er zit Nederlandse inbreng bij. Maar waar precies, dat hou ik nog even geheim. En de basketballers van Leiden kunnen vanavond al de landstitel pakken, Leon Kersten. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dan hoeven ze alleen maar te winnen in de Maaspoort, die nagenoeg uitverkocht is. Het is na 2 minuten 5-5, maar er zit een dubbele lading op deze wedstrijd. En daar zal ik dadelijk meer over vertellen. Deze sport en dan vooral straks de Champions League finale. We zijn er vanavond tot 11 uur. Maar we gaan eerst praten over het Parijse tennis natuurlijk. Waar Tellen Griekspoor op Roland Garros lang leek te gaan stunten tegen Alexander Zverev. Maar uiteindelijk in de tiebreak, de match tiebreak van de vijfde set, moest hij buigen voor de nummer 4 van de wereld na 4 uur en een kwartier. Mark Brasser, die voor ons in Parijs is. Mark, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, fantastisch. Allemaal woorden. Maar stond 4-1 voor in de vijfde set. Ja, ja, inderdaad. En daar zal hij nog wel even van wakker worden. Deze zal behoorlijk hard aankomen bij Griekspoor. Aan de andere kant, als je de commentaren leest van de mensen die er verstand van hebben en hoort ook Mats Wielander geluisterd, die zegt, ja, weet je, Griekspoor is niet een jongen die in een vijfzetter op dit podium tegen zo'n wereldtopper vaak in deze situatie is geweest dat hij de wedstrijd kan winnen. Had hij het geloof erin op 4-1 dat hij hem kon winnen? Misschien nog wel niet. Ja, en dan is dit toch een moment waar je van gaat leren. Wel een heel pijnlijk moment, want als je een dubbele break voorstaat in de vijfde inderdaad, dan zou je zeggen, je moet hem naar huis brengen. Je moet die partij winnen. Maar ja, zo makkelijk, Tom, jij komt uit de topsport. Zo makkelijk werkt het niet. Er spelen natuurlijk een heleboel andere dingen dan mee in het hoofd. Het was een geweldige wedstrijd. Een rollercoaster. En hij kwam net tekort. Laten we ook nog even naar Zverev zelf luisteren, die na de wedstrijd mooie woorden had voor zijn tegenstander Griekspoor. Incredible player. He's unbelievably dangerous. I always struggle against him. I don't like to play against him, but all the credit to him. Taking it all the way. Obviously, one or two points here and there, but incredible player, incredible fighter also until the end. Ja, dat zijn mooie woorden. Je zei het al een beetje. Een soort achtbanenpartij die alle kanten op kan. Die Griekspoor is toch wel iemand die mentaal uit een ander hout gesneden is dan vele andere Nederlandse tennissers. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hij is overtuigd van zichzelf. En in deze partij zei hij eigenlijk 2 dagen geleden al, ik heb een plan. He, ik ga niet naar zijn backhand toe, want Griekspoor weet dat hij dat Zverev die backhand graag speelt, dat hij daar hoeken mee kan maken. Nou, dat plan voerde hij eigenlijk de eerste 2 sets Griekspoor tot in de perfectie bijna uit. Hij serveert dan aan het einde van de 2e set, wordt hij op love gebroken, dan is die 2e set is dan opeens weg. Dan gaat het heel erg snel in de 3e set. En dan is dan toch het knappe, kijk, als je het hebt over het mentaal in die 5e en hij moet het daar uitserveren, et cetera, dat is zo. Maar hij komt ook 2-1 achter in sets. De 3e verliest die kans. En dan pakt hij toch gewoon de 4e set. Waarin hij Zverev genoeg kansen krijgt om een break achterstand genoeg te maken. Dus daar laat Griekspoor zien dat hij het wel kan. Dat hij er wel staat. Dat er een goede kop op zit. Dat hij inderdaad niet wil opgeven. Blijft vechten, hè, zoals Alexander Zverev net zei. Alleen ja, waarom het dan in die 5e set dan net niet lukt. Ik hoop het zometeen van hem te horen. 8:30 komt hij bij de pers. En dan zal ik het hem ongetwijfeld gaan vragen ook. En dan kijken wat zijn visie is op deze nederlaag. Ja, want hij wil graag. Hij heeft natuurlijk al enorme stappen gemaakt op die wereldranglijst. Hij maakt zijn ranking ook waar, maar hij wil nog verder. Zijn dit aanknopingspunten van het zit er wel aan te komen misschien? Ja, dat zeker wel. Hij zit er nu zo dichtbij. En dit is natuurlijk, weet je, hij is al 7, 28. Maar je blijft natuurlijk leren. En zeker op dit soort grote podia. En het mooie is, weet je, hij houdt hiervan. Hij vindt dit mooi om te spelen. Weet je, Kiki Bertens was natuurlijk vroeger, zet mij maar op baan 16, het liefst zonder publiek. Maar Tellen, die houdt hiervan. Het grote stadion voor een uitverkocht huis tegen de grootste spelers van de wereld. Zich daarmee meten, ja, dat vindt hij prachtig. Daar groeit hij van. En het is nu alleen nog dat laatste stapje zetten. Nou, dit gaat hem weer helpen in dat hele proces. Hij heeft gezegd inderdaad een tijdje geleden van, ik heb ambities, ik wil richting de top 10. Nou ja, als je kijkt wie er in de top 10 hebben gestaan. Taylor Fritz, Alex de Minaur. Dat zijn allemaal spelers waar Griekspoor in het verleden wel eens van gewonnen heeft. Dus die ambitie van hem is gezond, is ook helemaal niet zo gek. Ja, hij had een reuze stap kunnen zetten natuurlijk als hij vandaag gewonnen had van Sascha Zverev. Maar goed, qua tennis, en dit gaat hem zeker als het uit zijn systeem is, de nederlaag uit zijn systeem is, zal hij ook een heleboel aanknopingspunten hieruit gaan halen waar hij mee verder kan. Want het was een prachtige partij, maar de 3e ronde is dus toch het eindstation voor Tellen Griekspoor, de laatste Nederlander die nog actief was. Mark Basser, dankjewel. Gaan we weer naar het basketbal. En de Maaspoort dus in Den Bosch zit vrijwel vol. Leon Kersten, 5-5 zei je. En er zitten meerdere kanten aan deze wedstrijd. Ja. Het is inmiddels 8-5 en het voordeel van Den Bosch. Er zitten hier 300-400 mensen uit Leiden. En voor de wedstrijd was het heel erg stil. Want Bob van Oosterhout, de clubeigenaar van het basketbal in Den Bosch, die hield een toespraak naar Leiden toe. Want eergisteren op de wedstrijddag, de tweede wedstrijddag van deze serie, overdag, is ineens de partner van de voorzitter van Leiden, Marcel Verburg, overleden uit het niets. Gezonde vrouw had een scheur in de hoofdslagader en is ineens overleden. En ja, dat zet de sport een beetje in perspectief. En ik heb ook geen idee wat dat met Leiden doet. Maar voor de wedstrijd was het wel mooi. Het was stil in de Maaspoort. Waar, nou, bijna 3000 mensen zitten dan. En iedereen luisterde Bob van Oosterhout aan die een anekdote vertelde. Ja, dan moet er gebasketbald gaan worden. En dan kijk je naar de ploegen. Dan heb je dus al het overlijden van de partner van de voorzitter. Maar aan Den Bosch rammelt het aan alle kanten. Ze verloren de eerste wedstrijd in de finale. De tweede wedstrijd in de finale van Leiden. Eindigde de competitie eigenlijk ruimschoots bovenaan. En dan zit het tegen. En dan gaat een Amerikaanse basketballer, ik zag het afgelopen donderdag in Leiden gebeuren, zich volkomen misdragen richting de coach. Hij was aan het schelden. En in het begin van het vierde kwart stonden vier spelers bij de coach Erik Braal van Den Bosch. En de vijfde, Lee Moore, stond compleet aan de andere kant van het veld. Dat heeft nog een vervolg gekregen in de kleedkamer. En meneer Moore is op staande voet ontslagen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is op deze wedstrijddag gebeurd. En heeft Den Bosch een belangrijke speler minder. Plus de Let Stoembris, die is al langer ziek. Die heeft afgelopen donderdag even gespeeld. Maar die bleek zo ziek nu dat hij niet kon spelen. En dan staat er een gehavend Den Bosch op 8-5 nu. Krijgt de bal maar niet door de ring. En nu ook weer niet Thomas van der Mars. Maar Den Bosch staat met de rug tegen de muur. Ze staan in die serie. Wie het eerst drie wedstrijden wint is kampioen. Staan dus met 2-0 achter. Waren gedood verre favoriet. Maar Leiden speelt gewoon een hele goede serie. Ja, Leiden heeft dus problemen. Den Bosch heeft problemen. En wie kan daar mentaal het beste mee omgaan? Dat is de vraag. Ja, Den Bosch mist spelers. Maar Leiden zit in het hoofd dat er bestuursvlak wat persoonlijke problemen zijn dan. Als de partner is overleden. En ik heb geen idee hoe dat uitpakt. Kan Den Bosch externe krachten boven krijgen? Ongekende krachten boven krijgen? Kan Leiden zich helemaal gefocust houden? Want de voorzitter die is er sinds 2006. Is Leiden terug in de Eredivisie. Is de voorzitter Marcel Verburg de drijvende kracht. Zonder hem denk ik niet dat dit Leiden er was geweest. Wat inmiddels 5 keer kampioen van Nederland is. Kan de 6e keer kampioen worden. Ja, het is nog lang basketballen. En terwijl ik aan het praten ben is er niet gescoord. Dus het is na 6 minuten basketbal nog steeds 8-5 voor Den Bosch. Gaan we naar dat EK BMX in Verona. Straks dus de finales voor de mannen en vrouwen. Dien van het Laar, je zei net bij de begin tune en de inleiding. Ja, er staan Nederlanders, maar ik hou het nog even voor me. Maar nu niet meer voor jou, hè? Nou vertellen. Nee, ik wil het je nu wel vertellen, hoor. Er zijn twee vrouwen zometeen in de finale van Nederlandse komaf. Laura Smulders en Judy Bouw. Laura Smulders is degene die toch bij de meeste BMX-liefhebbers wel een belletje doet rinkelen. Inmiddels 30 jaar oud en gaat komende zomer op voor haar 4e Olympische Spelen. Ze is eigenlijk een van de weinige toppers die hier op dit Europese kampioenschap aanwezig is. Maar dat komt omdat ze afgelopen februari een ernstige blessure opliep bij een wereldbekerwedstrijd in Australië. Daar haar duim brak en haar sleutelbeen en er daardoor 6 tot 8 weken uit lag. Dus die wil nog wat meer ritme gaan opdoen richting de Olympische Spelen en is dus afgereisd naar Italië. En echt met verve door die halve finale heen gefietst door een prachtige inhaalmanoeuvre bij de laatste bocht als eerste over de lijn. En dus met vlag en wimpel geslaagd door naar de finale. En Judy Bouw die deed in haar halve finale ook uitstekend. Tweede achter de Europees kampioen Zoë Klaas. En mag dus zometeen ook een plekje gaan voorstellen in de finale. Maar bij de mannen helemaal geen finale plek. En er was de eentje in de halve finale, Inzo Oegema, die uiteindelijk mocht beginnen in de halve eindstrijd. Maar hij kwam niet verder dan de 6e plek. En de top 4 die geeft recht om uiteindelijk door te gaan naar de finale. Ja, dat is dus niet genoeg. En dus heel veel Zwitsers, heel veel Fransen en een enkele Italiaan bij de man in de finale. Maar bij de vrouwen gaan we ons zometeen focussen op Judy Bouw en Laura Smulders. Maar nog even, onze Nederlandse topmannen, zeg maar, die slaan dit EK over, hè? Ja, dat klopt. Maar dat heeft ook te maken met de Olympische Spelen die er nu natuurlijk heel erg snel aankomen. Gisteren is die Olympische selectie bekend geworden. 5 man in totaal. En bij de mannen 2, Jaimio Brink en Niek Kimman. De laatste, dat is natuurlijk geen verrassing als regerend Olympisch kampioen. Maar Jaimio Brink, dat was toch wel leuk om te horen. 20 jaar uit Arnhem. Die slaapt, die eet en die leeft BMX en heeft ook uitstekende prestaties het afgelopen jaar neergezet. En ziet dat nu dus beloond worden met Olympische kwalificatie. En bij de vrouwen 3 stuks die ons mogen gaan vertegenwoordigen in Parijs. Namelijk Manon Vreensta uit het Drentse Kerkenveld en de zusjes Smulders. Merel en Laura dus, waarvan laatst noemde zometeen dus misschien wel in aanmerking gaat komen voor die Europese titel. Gaan we straks van jou horen, Dien. Voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt niemand anders dan mij. En ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht, ging de deur uit klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als de jacht. Dus ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting, ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond, maar eenzaam. eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten, ze praten. Ben als vriend net de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En net verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij en ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid, maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden, nu ben ik hier. Moeder ziel alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op, het is 4:15. Laat me dansen met de resten van plezier. En val ik op, als ik niet te koop, bel ik een taxi of bel ik jou. Wil ik dat je zegt, als je van me houdt, wil ik hier weg, ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij, ik heb, ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit, wat maakt het ook uit. Ik ben alleen met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij, ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf, ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid, maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht, is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? En gestorven met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles, ik ben al. Vrouwtje en kwijt. In Frankrijk bereidt team Visma-Liesenbike zich voor op het criterium du Dauphiné, dat morgen van start gaat. Die wedstrijd is traditioneel gezien een belangrijke voorbereidingswedstrijd op de Tour de France. Maar ja, een maand voordat de Tour begint hangen er natuurlijk veel vraagtekens rondom het Nederlandse team vanwege de blessure van kopman Jonas Vingegaard na zijn zware val in de ronde van Baskeland. Desondanks hoopt ploegleider Frans Maassen met Sepp Kuss en Matteo Jurgensen morgen komende week mooie resultaten te kunnen gaan neerzetten in de Dauphiné. We hebben goed getraind op hoogte. Ze hebben een hele goede voorbereiding gehad. Dus ja, ik denk wel dat ze goed in orde zijn. Ja. Kuss, ik heb nog niet heel veel van hem gezien. Hè. Is die in de weg naar boven? Sepp is altijd een beetje, ja, die moet echt de zomer hebben en de hoogte en de lange wedstrijden, de grote rondes. En dan is hij eigenlijk wel altijd op de afspraak. Proberen het altijd weer opnieuw in het voorjaar, maar het lukt hem gewoon niet. Merk je aan hem dat hij een grote ronde gewonnen heeft? Is hij anders? Niet echt. Hij blijft dezelfde vriendelijke jongen en ja, Sepp is wie die is. Wat verwacht jij nou van hem in de Tour? Wat moet hij daar doen? Dat is een mooie puzzel wat we nog moeten gaan leggen. En ja, dat hangt allemaal samen met een hoop dingen. Met ja, wie gaat er rijden natuurlijk en hoe goed is hij. Ja. En dan heeft het ook, hoe goed is hij? Dan heeft het ook heel erg te maken met Vingegaard natuurlijk. Hè? Ik begreep dat hij een tienje is. Wat zijn jullie gedachten? Wanneer moet er besloten worden? Ik neem aan dat de eerste komende weken is het aankijken. Ja, hij komt natuurlijk van heel ver. Baskeland was natuurlijk ja, niet leuk. Ja. En van daaruit proberen om de Tour te winnen is natuurlijk een mega stap. En ja, dan moeten we echt zien ja, hoe zich dat verder blijft ontwikkelen nu. Ja. Wat hebben jullie bedacht van dan en dan willen we beslissen? Ja, moeilijk te zeggen. We gaan gewoon van dag tot dag met hem bekijken. Van, hij moet proberen stappen te maken. Hij maakt stappen, dat is zeker. Maar ja, wat ik zeg, het is een mega klus om ja, proberen van die valpartij naar een Tour te werken. En ja, daar is met name Tim Heemskerk iedere dag met hem heel druk mee bezig. En ja, we zien wel dat hij veel progressie maakt. Maar ja, is het genoeg om straks met de allerbeste te wedijveren? Dat gaan we zien. Ja. Wie is voor jou hier nou in de Dauphiné de favoriet? Ja, ik dacht eigenlijk Evenepoel, maar die gaat niet rijden. Dus dan moet Roglic de ronde normaal gesproken gaan winnen. Dus ik ben benieuwd. We gaan het hem wel hopelijk moeilijk maken. Ja, en hoe verhoudt op dit moment Kuss en Jurgensen zich ten opzichte van Roglic? Ja, gaan we zien. Roglic ook, was ook in de kreukels natuurlijk na Baskeland, behoorlijk. Maar ja, dat heeft hij vaker meegemaakt. Die gaat zeker heel goed zijn deze week. Dus ja, ik ben benieuwd. Een andere rol. We hebben altijd natuurlijk samengewerkt. En nu is hij onze grote tegenstander. Dus dat maakt het wel speciaal. Frans Maassen vertelde dus. En Vingegaard is hard aan het trainen om fit te worden. Moet allemaal nog kijken. Ploeggenoot Steven Kruiswijk is wel in uitstekende vorm. Na veel blessureleed is de 36-jarige Nederlandse renner nu fit. En hoopt die komende week stiekem op een etappezege. Ja, op training gaat het lekker. We hebben net 3 weken met de ploeg hard gewerkt in Spanje. En ik moet zeggen dat ik aardig op niveau zit op training dan. Maar dat gaan we in de wedstrijd deze week al zien. Dauphiné is altijd een belangrijke graadmeter voor de Tour. En ik hoop zeker in de laatste 3 etappes mezelf wel te kunnen mengen, ja. Deze week, wat zijn de doelen? Ja, wel iets anders natuurlijk. Nu Jonas en ook Wout hier beide niet bij zijn. We hebben met Matteo een hele goede renner die in het voorjaar al heeft laten zien dat hij Parijs-Nice heeft gewonnen. Dus ja, dan... Heb je het over Jurgensen? Ja, Matteo Jurgensen. Nieuw in de ploeg. We hebben Sepp, nog een Amerikaan. Ik denk dat die jongens zich proberen in het algemeen klassement zo hoog mogelijk te eindigen. De ploeg heeft altijd heel duidelijke doelen. Hè? Waarin iedereen weet waar hij aan toe is. Van de Tour, dat komt eraan. We gaan voor dat doel. We willen hem winnen met die. Daar gaan we alles aan doen. Ja, niemand kan er op dit moment een zinnig woord over zeggen. Hoe is dat? Aan de ene kant wel lastig natuurlijk. Zeker, je maakt in de winter veel doelen en je werkt ergens naartoe als ploeg zijnde. En daar heb je bepaalde renners bij nodig. En als die wegvallen of onzeker zijn, dan kun je niet anders doen dan eigenlijk gewoon 100% klaar zijn om zelf goed te zijn in die wedstrijd. En dan is er misschien wat meer last minute om te bepalen wat het doel gaat zijn in die wedstrijd. Vind je het vervelend? Je hebt ermee te dealen, hoor. Het kan niet anders. Maar je weet natuurlijk niet of Vingegaard de Tour kan rijden. En dat weet je misschien pas over een week of over 2 weken. En misschien is het dan ineens nee, bijvoorbeeld. Ja, en dan verandert alles weer. Ja, dat verandert wel de insteek van de wedstrijd zelf. Alleen, ja, wat ik zeg, ondanks dat zullen wij toch het beste uit onszelf moeten halen. Met of zonder Jonas. En daar zijn we in eerste instantie nu mee bezig. En dat proberen we in deze wedstrijd ook. Het maximale eruit te halen, ook qua resultaat alsnog. Alleen, het echte houvast, zeg maar, zonder kopman of topfavoriet binnen de ploeg naar de Tour gaan. Dat wijzigt zich. Ja, wel enigszins in de voorbereiding en in de tactiek, denk ik misschien. En, of dat is zeker, maar ja, daar kunnen we nu eigenlijk nog niet heel veel nuttig over zeggen. Han Kok was in gesprek met Frans Maas en Steven Kruiswijk. Morgen eerste etappe in de Dauphiné, live te volgen hier in NOS Langs de Lijn. En vanavond live te volgen in NOS Langs de Lijn. Den Bosch Leiden, Leon Kersten. Laatst gemelde stand 8-5 voor Den Bosch. We zijn heel wat minuten speeltijd verder en de stand is nu 10-12. Het is een compleet andere wedstrijd dan de eerste 2 in deze serie. Nou is het dinsdag, donderdag, zaterdag. Dus de vermoeidheid zal een beetje mee gaan spelen. Maar de eerste 2 wedstrijden was eigenlijk best hoge scores. 89-96 de eerste. De tweede 83-65. Duidelijk in het voordeel van Leiden. Die de verdediging goed dicht hadden. Ja, dat hebben ze nu nog steeds. Alleen Den Bosch eigenlijk ook. En dan is het 10-12 na 11 minuten basketbal. Een stukje vermoeidheid, een stukje afleiding. Een stukje frustratie onderling zelf met de manier van spelen. Want allebei de aanvallen lopen niet omdat beide verdedigingen het goed voor elkaar hebben. Nou heeft Den Bosch dat de laatste tijd wel vaker gehad. Maar de ploeg is zo wisselvallig dat er geen pijl op te trekken is. En Leiden, ja, dat is constant een 8. Die gaan geen 9 halen, die gaan geen 6 halen. En die nemen nu een voorsprong in deze wedstrijd die iets groter wordt door het scoren van Tyon Jones. 10-14, die scoort aan de zijde waar de Leiden supporters zitten. Die zijn toch met 300-400 mensen naar Den Bosch gereisd. Omdat die natuurlijk zin hebben in een feestje. Ze hebben niet voor niets wedstrijd 1 en 2 gewonnen. Maar Den Bosch zal het niet zomaar cadeau geven. Fenner met een 3-punter uit de hoek. Die gaat er feilloos in. En dan hebben we ineens een paar scores achter elkaar. 13-14 zomaar. En die aardig goed gevulde Maaspoort. En dan is het toch best een sfeervolle hal. Als hij zo vol zit zoals hij nu zit. Nou, de wedstrijd dan nog iets meer scores. En dan heeft iedereen het naar zijn zin. Al zal het publiek uit Leiden denken. We staan voor en met 1 punt verschil aan het eind. Zijn we gewoon kampioen. En dat is natuurlijk zo. En Den Bosch probeert een extra wedstrijd uit het vuur te slepen. Als ze dat voor elkaar krijgen. 3 punten van Maarten Bouwknecht. 13-17. De scores komen een beetje op gang dit kwart. Van 10-9 zijn we nu naar 13-17. En dat in 2 minuten basketbal. Boy van Vliet zoekt Thomas van der Mars. Die kan hij niet vinden. Gaat de bal naar Ralf de Pachter. Naar de hoek. Naar Sharon Dorsey Walker. Die probeert ruimte te vinden. Maar de verdediging van Leiden zit goed in elkaar. Komt de bal bij Boy van Vliet. Die heeft nog 3 seconden. Moet de 3 punten loslaten. En die gaat erin. Ja, als zulke ballen erin gaan vallen. Boy van Vliet. Is het nu 15-17 eigenlijk een noodschot dat hij moest nemen aan het eind van de schotklok. Het is een wedstrijd en dat zal het ook nog wel even blijven. 15-17 Den Bosch Leiden. Grand Prix van Italië, Mugello, de grote motoren dit weekend. Laatste Grand Prix voorafgaand aan de TT van Assen, die over 3 weken op de agenda staat. En gaan we natuurlijk kijken hoe die coureurs ervoor staan. Doen we zoals altijd met onze commentator Hans van Loosnoort, die de races en de kwalificaties in de verschillende klassen allemaal nauwlettend heeft gevolgd. Hans, welkom. Goedenavond. We beginnen maar met die MotoGP natuurlijk, waar punten waren te verdienen. Want er was een sprintrace. Waren er nog verrassingen? Ja, meerdere verrassingen zelfs, Tom. Ten eerste dat die wedstrijd is gewonnen door Francesco Pecco Bagnaia. En dat is al meer dan een jaar geleden dat hij een sprintrace op zijn naam wist te brengen. Bagnaia, de laatste 2 jaren winnaar van de Grand Prix in Italië op Mugello, maar dan van de grote race, heeft dus nu eindelijk een sprintrace gewonnen. En zijn grote concurrent, Martin uit Spanje, die is ten val gekomen. Martin die alle wedstrijden aan de alle sprintraces aan de finish is gekomen, er ook 2 heeft gewonnen dit jaar, die ging onderuit in de beroemde San Donato-bocht en bleef dus met lege handen in de grindbak achter. En ja, dat betekent dat het gat tussen Martin, koploper in het wereldkampioenschap, en Bagnaia nu is teruggebracht tot 27 punten. En dan ja, natuurlijk de man die voor vuurwerk wist te zorgen, Marc Marquez, werd 2e. Weer een podiumplek voor de Spanjaard die dit jaar voor Ducati uitkomt. En de 3e positie was voor het jonge talent Pedro Acosta. En ja, die had nog goed nieuws ook, want die kreeg vanmiddag een contract onder zijn neus geschoven. En dat heeft hij ook ondertekend. De komende 2 jaar rijdt hij voor het fabrieksteam van KTM. Dus die jongen zit voorlopig onder de pannen. Morgen uiteraard de grote race, maar ook de andere races. Bijvoorbeeld de Moto 2. Dan letten wij altijd op Zondra van der Goorberg. Hoe gaat het met hem? Ja, redelijk zou ik willen zeggen. Niet echt heel erg goed, ook niet slecht. Hij presenteert matig, hij kan beter. Hij is de laatste wedstrijd, deed hij het weer wat beter. Werd hij 11e, 5 punten voor het kampioenschap. Wel zijn beste score tot nu toe. Maar ik denk dat als Van der Goorberg een goede dag heeft en hij komt een beetje goed weg bij de start, dan moet hij echt bij de eerste 10 kunnen komen. Zeg maar 8e, 9e, 10e plek. Die capaciteiten heeft hij zo langzamerhand toch wel. En hij is natuurlijk de enige Nederlander morgen aan de start in Italië. Want Ben Schneider is nog steeds geblesseerd. Het is al de 3e Grand Prix die hij moet missen door een blessure aan de sleutelbeen en aan zijn enkel. En daardoor kan hij pas waarschijnlijk in Assen met de TT, dat wordt wel verwacht overigens, zijn comeback maken. Die Zonde van de Goorberg moet ik ineens aan denken. Die zagen we vorig jaar ook huilend op het TT-circuit in Assen. Zet zijn ontwikkeling een beetje door, zou je dat kunnen zeggen, Al? Ja, hij zal zelf wel willen dat het nog wat beter zou gaan. Zit hij regelmatig in de buurt van de top 10. En ik denk dat het dit jaar in Assen beter gaat met hem. Hij is natuurlijk weer een jaar verder. We moeten niet vergeten dat hij nog steeds heel erg jong is. Weliswaar bezig aan zijn 3e seizoen, maar dan nog. Ik denk wel dat Van der Goorberg iets verder moet kunnen komen dan waar hij nu staat. Hij staat in de tussenstand 18e voor het wereldkampioenschap. Nou, er staan een paar jongens voor hem. Die moet hij echt kunnen pakken. En voor eigen publiek, en er komen zeker fans natuurlijk naar het TT-circuit, moet hij toch voor wat mooie dingen kunnen zorgen. En zeker om die nare smaak of die vieze smaak in zijn mond van vorig jaar met Assen een beetje weg te poetsen. Ook jong, maar veel hoger in de stand. Maar dan gaan we naar de Moto 3. Dat is die Colin Feijer, want die doet het eigenlijk het hele jaar al goed. Hoe wringt het hem vandaag? Ja, prima deed hij het. Hij heeft zelfs eventjes bovenaan gestaan bij de kwalificatielijst. Ten slotte ging hij in de 2e run, in de voorlaatste ronde, maakte hij een schuivertje. Ja, een klein foutje. Het voorwiel brak weg en hij pakte zijn motorfiets snel weer op, helemaal onder stof en onder de zand. Ging weer terug naar de pits, maar toen was het te laat om nog een tijd te zetten. Daardoor bleef hij hangen op de 4e plek, de 4e startplek. Dan sta je netjes op de 2e rij. En in de Moto 3 maakt dat niet zo gek veel uit, want ik verwacht er toch een hele grote, dikke kopgroep. Voor hem staan natuurlijk wel zijn grote concurrenten Alonso, Ortola en Rueda. En Holgado is nog een andere man, die staat naast hem op de 2e rij. Er wordt enorm veel spanning verwacht voor deze wedstrijd, waarbij in de Moto 3 de verschillen in Mugello altijd ongelooflijk klein zijn geweest. En dat wordt vanmorgen weer verwacht. Als ik dan toch even vooruit kijk naar die TT in Assen, dan mag ik in het poeltje Feijer wel als podiumkandidaat zien, toch? Oh, absoluut. Die is zeker podiumkandidaat. En Ja, ik denk als het een klein beetje meezit en weet die Alonso op een of andere manier te verschalken. Die kleine Colombiaan die aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Althans tweede. Die staat aan de leiding. Sorry, die heeft hij overgenomen bij de vorige Grand Prix. Dan denk ik dat hij gaat voor de overwinning in Assen. En als dat niet lukt, dan zal hij ongetwijfeld iets van het gas afgaan en genoegen nemen met de tweede of een derde plaats. Maar een podium is toch het minste wat van Colin Vijen verwacht mag worden. Een paar weekjes geduld nog morgen. Eerst maar eens even die race op Mugello en ook de Grand Prix. De grote motoren starten daar om 14:00. Allemaal bij ons op de zender. Gaan we naar Dien van het Laar, want is het zover, finale? Ja, het is bijna zover hoor. Het is hier constant een gereken van je welste. Want in de races die we hiervoor allemaal hebben gezien, daar zijn eigenlijk best wel veel crashes voorgekomen. Je ziet toch dat bij de start niet heel veel mensen echt een flinke voorsprong kunnen nemen van elkaar. En dus heb je nog wel eens dat ze dan bij elkaar in het wiel terechtkomen. En dit is een baan dat met veel grind en met hard beton niet heel erg lekker is om uiteindelijk op te vallen. Dus de crashes die hier worden gemaakt, die zijn wel behoorlijk venijnig. En daar moet wel enige assistentie bij worden verleend om iedereen netjes en wel van de baan uiteindelijk af te krijgen. Dat zagen we bijvoorbeeld in de halve finale bij de mannen. Kai White, dat is een Brit die won op de Olympische Spelen in Tokio bijvoorbeeld nog het zilver. De eerste medaille die Groot-Brittannië ooit haalde in het BMX'en. Maar die maakte me toch een poffert van je welste en die werd uiteindelijk door twee man ondersteund om van de baan af te gaan. En die moet dus over een kleine 2 maanden goed en wel weer op de Olympische Spelen in Parijs staan. Nou ja, dan denk je toch automatisch, laten we hopen dat het allemaal niet heel erg is. Maar als ik nu goed kijk, zie ik hem daar met ontbloot bovenlijf naar zijn vriendin toe gaan. En zit er alweer een kleine glimlach op zijn gezicht. Dus dat ziet er allemaal aardig uit. De mannen onder 23, die zijn zojuist klaar. Daar deden 3 Nederlanders aan mee. 2 daarvan zijn op het podium terechtgekomen. Tim Goossens en Jason Noordam. 2e en 3e plek voor achter een Fransman. En dus knappe prestaties. Want bij de vrouwen van de 3 die meededen is niemand een podiumplek te behalen. Daar ging het uiteindelijk aan 2 Zwitsers en een Franse. Terwijl we ons dus opmaken voor de finale bij de vrouwen. De elite vrouwen die zo meteen gaan beginnen. Met dus 2 Nederlanders aan de start. We zien natuurlijk Laura Smulders, de ervaren rot in deze sport. 30 jaar, gaat natuurlijk voor de 4e keer deze zomer naar een Olympische Spelen en wil daar een medaille behalen. Maakt niet uit welke kleur, want de afgelopen 2 Olympische Spelen die gingen om verschillende redenen zo verschrikkelijk voor haar. Door bijvoorbeeld een val. En bij de Olympische Spelen in Tokio kwam ze niet lekker weg en in de drukte te zitten, waardoor ze uiteindelijk 7e werd. Nadat ze in 2012 als een komeet opeens opkwam in de BMX-wereld door een bronzen medaille te halen op de Olympische Spelen en opeens heel veel naam voor zichzelf maakte, maar die in de daaropvolgende 2 Spelen dus niet wist waar te maken. Nou, Judy Bouw die mag eigenlijk daar alleen maar van dromen. Die stond op de afgelopen Spelen in Tokio wel nog op de deelnemerslijst, maar moet nu uiteindelijk toch verstek laten gaan, omdat de BMX-bond heeft gekozen voor Manon Veenstra. Dit was eigenlijk een beetje de laatste kans voor Bouw om nog een Olympische Spelen mee te maken. En op de Olympische Spelen in Tokio behaalden ze geen medaille. Dus die zal met iets wat wrok, misschien wel wraakgevoelens, aan de start gaan staan van de finale. Met nummer 388 en nummer 10, Judy Bouw en Laura Smulders, zometeen naast elkaar bij de start van het EK, van deze EK-finale in het Italiaanse Verona. Een geweldig avondzonnetje, strak blauwe lucht. Een wolkendek waar je u tegen zegt met een roze gloed eroverheen en een graadje of 23. De gezichtjes die beginnen hier al rood aan te lopen. Dat is niet van de spanning, maar dat is van de zon die vandaag fel heeft geschenen in Verona. Prima omstandigheden dus voor Europese finales, nadat gisteren nog met bakken uit de lucht kwam en het een en ander verzet en uitgesteld moest worden van de races. Daar is vandaag allerminst sprake van. Het enige wat de organisatie misschien toch moet overleggen aan het einde van de dag is dat er toch wel heel veel crashes waren. Maar ja, dat is ook een beetje inherent natuurlijk aan de BMX-sport. Ze staan opgeleid op de start. 8 meter hoog maar liefst. En dan zo snel mogelijk naar beneden om snelheden van 60 km per uur aan te gaan tikken. Laura Smulders en Judy Bouw zometeen naast elkaar. Gemakkelijk te herkennen natuurlijk aan het oranje pakje. En de vrouw om te verslaan, dat is de Zwitser Zoë Claessens. Dat is de regerend Europees kampioen. En dus kunnen we in tegenstelling tot bij de mannen hier wel gewoon dezelfde Europees kampioen weer krijgen. Want bij de mannen, daar is Niek Kimman op dit moment nog Europees kampioen. Die doet niet mee. En dus sowieso een nieuwe Europees kampioen bij de mannen. Bij de vrouwen kunnen we dus met Zoë Claessens nog dezelfde gaan krijgen. De muziek gaat harder aan. De vlaggen in allerlei kleuren en vormen en maten, die worden heen en weer gezwaaid. En de spanning is af te lezen tussen de helmen door van de 8 vrouwen die zometeen in 3 bochten en 400 meter gaan bepalen op welke plek ze in dit Europese kampioenschap eindigen. De ogen zijn gericht natuurlijk op de 2 Nederlandse vrouwen, Laura Smulders en Judy Bouw. En voor een enkeling die heel erg geniet van Zoë Claessens, de regerend Europees kampioen, ook aan haar. Ze heeft Dominika Manikova naast zich en Nadine Eberhard, dat zijn een landgenoot en een Slovaakse. Daar moet ze dus zo snel mogelijk zichzelf van zien te ontdoen om uiteindelijk een gat te trekken en de concurrentie bij die drukke start achter zich te laten richting de eerste bocht. Franse, Zwitserse vlaggen, ze zijn allemaal hier aanwezig, net zoals een Nederlandse equipe die druk aan het sprayen waren zojuist met zonnebrand om nog enige verbranding te voorkomen. Terwijl Laura Smulders nu met een iets wat gespannen mondje, de lipjes dicht op elkaar, nog een handje in de lucht steekt om de Nederlandse aanhang hier nog van enig repliek te voorzien nadat ze haar naam scandeerde. Ze staan er nu echt klaar voor. 8 vrouwen nog op het zadel zittend. Maar binnen enkele seconden, terwijl de handschoentjes voor de laatste keer worden aangedrukt, klaar voor de start. 8 meter hoog. Het eerste obstakel is die ijzeren barricade. Daar is menig BMX'er vandaag al aan ten onder gegaan door uiteindelijk daarin vast te komen zitten. De start, heel cruciaal, zoals bij elke BMX-wedstrijd. De vrouwen gaan staan en zijn los. Dan is het natuurlijk kijken hoe komt de Nederlandse tweetal komen die weg. En een van die twee doet dat meer dan uitstekend. Laura Smulders is de naam op plek 2. Maar voor haar de vrouw van wie we dat mogen verwachten, namelijk de Europese regerend kampioen Zoë Claessens, gaat als eerste met een ruime voorsprong door de tweede bocht. Laura Smulders nog altijd op plek 2. En in die tweede rhythmsectie komt ze uiteindelijk, ik wou zeggen perfect door, maar bij de laatste bult raadt ze toch even bij de wielen aan. Niet perfect, maar deze brengt ze uitstekend thuis hoor. Ze wordt tweede achter Zoë Claessens, die dus opnieuw Europees kampioen is. Claessens op 1. Smulders op 2. En ver achteraan in het deelnemersveld zien we uiteindelijk Judy Bouw over de streep komen. Zij dus niet in aanmerking voor de medailles. Maar Nederland staat straks op het podium met Laura Smulders dus op de tweede plek. Gaan we weer basketballen. Den Bosch, Leiden zaten redelijk dicht bij elkaar. Leon Kerstel is nu. Ja, op dit moment is het even time-out. Einde time-out in het midden van het tweede kwart. En dichter bij elkaar kan niet. Het is 23-23. Het is echt harken naar punten omdat beide teams hard verdedigen. Het doet me een klein beetje denken aan de teams van Ton Boot. Toen hij nog coachte, die legde altijd de nadruk op de verdediging. En als die dicht was, kon je aan het einde met 1 puntje winnen. Maar beide teams doen dat op dit moment. Er is alleen 1 heel groot verschil in de best of 5 serie. Staat Leiden met 2-0 voor. En een gelijke stand zullen ze op dit moment niet erg vinden. Want er is nog 13 minuten te basketballen. Het licht in de Maaspoort gaat weer aan. En ik heb toch mijn vraagtekens of Den Bosch dit vol kan houden. De laatste week is het zo wisselvallig, zei ik al. Maar op dit moment, die eerste 16 minuten van de wedstrijd, is het heel aardig hoe ze het verdedigend voor elkaar hebben. En het zal Leiden toch een beetje verrassen. Maar die ploeg is gewoon een machine. Die doen weinig verkeerd, weten wat ze moeten doen, pakken de tijd voor de aanvallen. En weten gewoon wat nodig is om te winnen. Bij Den Bosch komt nu op het veld. Die hebben net 23 punt gemaakt. Ralf de Pachter stond net in het veld, 34 jaar. Die speelde 10 jaar geleden voor Den Bosch. Een paar seizoenen is een keer kampioen geworden. Ging toen naar Zwolle toe. En Zwolle werd 1 keer kampioen in hun geschiedenis in 2019. Daar zat Ralf de Pachter ook bij. En die ging net gewoon een robbertje vechten aan op het veld met Luc van Bree. Omdat Ralf de Pachter precies weet wat nodig is in wedstrijden. Als je met de rug tegen de muur staat, wat er extra gegeven moet worden. Dingen die niet op het scorebord staan. Dingen die niet in de statistieken staan. Maar gewoon dicht op je huid van de tegenstander zitten. En Luc van Bree die zwaaide met zijn arm. Kreeg een persoonlijke fout. Dat zijn die kleine dingetjes die Den Bosch vandaag wel voor elkaar krijgt. En de rest van de serie tot nu toe niet. Luc van Bree nu in de aanval voor Leiden. Komt de bal bij Marijn Ververs. Die ziet Jito Kok voor hem vallen. Moet dan schieten omdat de schotklok voorbij is. Rebound voor Leiden. Dan kan Gross de bal pasen naar Vervus. Rebound dus voor Leiden. Belangrijk bij een close wedstrijd zoals dit is. Om extra kans op scoren te krijgen. Jones nu omhoog. De bal gaat er niet in. Is de rebound voor... Ja, door een melee van spelers gaat hij via een speler van Den Bosch over de achterlijn. Het is typerend voor deze wedstrijd hoe deze aanval loopt. Moeizaam van Leiden. Toch een schot, toch een rebound. Bal in de ring, kets eruit. En dan toch de rebound voor Leiden. Maar weer geen scoren. 23-23. Na 17 minuten basketbal. Is echt laag in deze serie. En überhaupt de laatste weken in de playoffs. Maar het is ook wel weer eens mooi. Zo'n echt ouderwets playoff gevecht. Den Bosch, Leiden. 3 minuten tot aan de rust. 23-23. Gaan we weer naar Dien van het Laar, want we hebben weliswaar geen Nederlanders, maar wel nog een mannenfinale te goed, hè? Met daarin 4 Zwitsers, 3 Fransen en 1 Italiaan. Die zijn dus uitstekend vertegenwoordigd, in tegenstelling tot de Nederlandse equipe. Want ja, kopstukken als Jaimio Brink en Nick Kimman, die zijn er niet bij, want die zijn zich in Amerika aan het voorbereiden op de Olympische Spelen, die over minder dan 60 dagen dus op het programma staan. Kimman die wil daar zijn Olympische titel gaan verdedigen. Voor Brink wordt het 1 groot avontuur met allerlei tierenlantijnen, want pas 20 jaar... Maar dus al wel straks in Parijs te vinden na een uitstekend afgelopen jaar, waarin hij dus ook al een eerste wereldbekerwedstrijd wist te winnen. Hij ademt, hij slaapt, hij eet. BMX, zijn vader, zijn moeder, zijn opa. Allemaal in de BMX-wereld. Maar voor deze Europese kampioenschappen moet hij dus even aan zich laten voorbij gaan. Want de mannen staan op het toneel, op het startblok van 8 meter hoog. 4 Fransen, 3 Zwitsers en 1 Italiaan. En ze zijn van start. En dan zien we dat de Zwitser Eberhard een uitstekende start kent. En ook de koppositie pakt na de eerste bocht. Een crash achter in het veld. Terwijl Pilar en Mathis Rago-Richard, 2 Fransmannen, nu het tweetal in de kop van deze wedstrijd. Met dus Eberhard afzakkend naar plek 3. Frankrijk krijgt zometeen een aantal medailles om hun nek. De vraag is wie en in welke kleur. Want de 2 Fransen gaan nek aan nek uiteindelijk over de streep. En het is Arthur Pilar, de nummer 2 van het afgelopen wereldbekerklassement, die hier Europees kampioen wordt. Mathis Rago-Richard in een fotofinish uiteindelijk als 2e over de streep. Het was, denk ik, met het blote oog te zien. Want Pilar trok zijn fiets toch net even nog voor zijn landgenoot. En uiteindelijk het brons voor Loris Eberhard uit Zwitserland. Geen Nederlanders dus, maar wel een prachtige finale, waarin het dus tot op de eindstreep spannend bleef. En zoals het er nu voor staat, is Arthur Pilar een fotofinish, zeggen ze hier bij de organisatie. Maar met het blote oog durf ik er wel op te gooien dat Pilar uiteindelijk hier met de Europese titel staat. En straks ook met de beker omhoog mag tillen. 2 Fransen dus op het podium en een Zwitser bij de Europees kampioenschappen BMX voor mannen. Voor 18 minuten gaan we spelen op Wembley, Borussia Dortmund en Real Madrid. De finale van de Champions League. We halen het nieuws straks wat naar voren, zodat we van het begin af aan erbij kunnen zijn. Hoogste tijd om eens even naar die wedstrijd te gaan kijken. Dat doen we vanavond samen met onze analist Gert-Jan van Beek. Gert-Jan, welkom. Dankjewel. Ja, je hebt al heel veel voetbalwedstrijden. Heb je zin in deze wedstrijd eigenlijk? Ja, dit is toch een toetje. Ja. Twee mooie finalisten. Een geweldige ambiance. Ja, die ambiance, daar krijgen we al wat dingen van mee natuurlijk. En die hele gele wand is ongeveer mee verhuisd. Ja, lijkt het wel op, ja. Beetje, lijkt het op. Die wedstrijd, er is natuurlijk al heel veel over deze ploegen te vertellen. Verschillende stijlen. Help ons eens een beetje. Wat gaan we zien? Ja, daar ben ik ook wel een beetje benieuwd naar. Het is natuurlijk dat Real is eigenlijk zo ver gekomen omdat zich eigenlijk iedere wedstrijd heel goed heeft weten aan te passen. Vooral in de wedstrijd tegen Manchester City. Hè, waarin de eerste wedstrijd nog een hele mooie wedstrijd was. Waarbij beide ploegen probeerden een score neer te zetten. Dat lukte Real het beste. Ja, in de thuiswedstrijd, of in de terugwedstrijd was Real een defensief blok neer te zetten. Ja. Waarin het kijkspel niet geweldig was. Er viel weinig te beleven en City kwam er niet doorheen. En daardoor staan ze nu ook in de finale. En ja, Dortmund heeft eigenlijk niet goed gespeeld, maar als team hebben ze wel heel erg houvast gehad aan elkaar, waardoor ze erdoor gerold zijn. Hè. Ze hebben toch uiteindelijk dit wel verdiend, hè, ondanks de hele matige wedstrijd, bijvoorbeeld tegen PSV. Matige wedstrijd, wat je zegt, wel een team wat er staat. Historisch gezien is Real Madrid 5 keer zo groot, 100 keer zo groot. Zeg dat iets, het aantal keren dat mensen dit soort wedstrijden gespeeld hebben bijvoorbeeld. Nee, dat zegt niet zoveel. Het zegt meer over de grootheid van de club Real. En daar, maar deze spelers, ik zei al, die lopen in het keurslijf van de trainer. De trainer heeft een grote invloed. Hè. Die heeft ze heel defensief laten spelen tegen de laatste wedstrijd in de Manchester City om een resultaat neer te zetten. En ook deze spelers, allemaal topspelers, die schikken zich daarin. Dat zijn echte teamplayers. Echte teamplayers. Laten we eens even naar de trainers kijken en ook even gaan luisteren. We kijken natuurlijk naar Ancelotti. Vooral nog 4 keer de Champions League. 2 keer met Milan, 2 keer met Real Madrid. Die eerste met Real Madrid won hij in die vorige periode, in 2014. Op de persconferentie werd hem gevraagd: wat is nu eigenlijk het verschil tussen van toen, 10 jaar geleden, en nu? En hij wees vooral naar de spelers. This kind of generation we are able to do fantastic job in this club. And the players that were here 10 years ago, they are still here. And so, thanks to this player that this club were able in this year to reach something, really something unbelievable to think. Hij geeft veel lof aan de spelers. Nacho, Luka Modric staat bijvoorbeeld ook naast hem. Daar zit natuurlijk veel kracht. Of doet hij zichzelf ook een klein beetje tekort? Het is een beetje stoïcijns, zijn man. We kijken altijd een beetje apart naar hem. Maar hij moet toch wel iets heel erg goed doen, hè? Ja, hij toont tijdens de wedstrijd heel weinig emotie. Dat betekent dat hij heel rationeel naar een wedstrijd kijkt. En ik gaf eigenlijk net al aan dat hij zich aanpast. Niet schroomt om zich aan te passen. Ondanks dat het grote Real Madrid het is. Maar de naam zegt hem niks. Hij kijkt naar de tegenstander en doet dat wat het beste is om te winnen. En ja, dat hij een winnaar is, dat is in zijn hele carrière wat duidelijk. Was het niet alleen als speler wel een winnaar. Maar ook als trainer heeft hij veel prijzen gewonnen. Ja, want mensen zijn vaak geneigd te zeggen: ja, maar goed, met zulke spelers wordt iedereen. Dat is zo'n uitdrukking. Maar dat is. Vraagt toch ook wel iets heel bijzonders om juist met dit soort spelers een jaar lang en meer zo'n heel seizoen door te trekken. Jawel, want als je nog kijkt wat er dan ook nog op de bank zit. Ja. Hoewel die wel minder grote verdetten hebben als ze in het verleden wel hebben gehad. Ja. Dus dit is ook wel wat makkelijker te managen. Maar misschien is dat ook wel zo'n sterke punt om een team samen te stellen en die elkaar begrijpt en elkaar aanvult. Ja. Dat er vooral verbinding is en iedereen zijn rol accepteert. Gaan we naar die andere trainer, Edin Terzic, veel jonger, 23 jaar jonger dan Ancelotti. Hij liet vooraf al doorschemeren hoe de ploeg gaat spelen. The key fact was that I think we are the team with the most clean sheets in the competition. And then if you don't concede many chances and many goals, it's much easier to win games. And we are a team that is always ready to score. And on this level on this stage, you need to manage to keep the opposition as far away from the goal as possible. Ja, klinkt mooi. Ver van de eigen goal weghouden. Wat gaan ze doen? Toch een beetje hangen? Nee, ik denk wel dat ze proberen vooruit te voetballen, maar dat ze door Real wel teruggedrongen worden. En het is eigenlijk heel knap dat Mats Hummels, die er in 2012 al bij was bij de finale tegen Bayern München, ook in volgens mij in Wembley. Ja. Dat hij er nu nog steeds staat op 35-jarige leeftijd. Het is wel met hangen en wurgen. Af en toe moet hij een tackle inzetten waarvan ik denk van, ja, nou, maar hij staat is dat nog zo verstandig? Maar hij staat er nog steeds en hij is van grote waarde voor dit elftal. Onze verslaggevers, Armand Zaroglu en die Houtkamp, heren, goedenavond. Jullie hebben vast wel iets van opstellingen voor ons. Ja, maar nou laten we met Dortmund en Mats Hummels beginnen. Want inderdaad, hij was er in 2013 bij op Wembley tegen Bayern München. 2-1 verlies voor Dortmund. Doelpunten maken weet eigenlijk iedereen nog wel. Ja. Arjen Robben. Prachtige finale was dat. Heel erg leuk. Ik mocht erbij zijn toen ook al. En dat was één groot feest in Londen bij die wedstrijd. Borussia Dortmund 4-2-3-1. Spelen ze zo'n beetje met die spits. Fulkruik, een international. En dat is een leuk team met Jadon Sancho van geleend van Manchester United. Want daar had hij ruzie hè, met een of andere trainer die daar zat. Meneer Ten Hag. Voor de wedstrijd straks komt Lenny Kravitz optreden. En we hebben al zoveel grote namen gezien. Van Ronaldinho, Gullit, Davids, Figo zag ik. Ferguson, Manchester United. En een van de mooiste natuurlijk, Zidane. Hij is er ook bij. En de man die het hardste zong was Jurgen Klopp. Want er werd You Never Walk Alone gezongen door de Borussia Dortmund fans. 4-2-3-1. Straks natuurlijk heel veel meer over deze ploeg. En Armand weet alles van Real Madrid. Ja, terwijl de kick-off show aan het begin is. Ik moet altijd een beetje om lachen bij de Champions League finale. Die proberen het meer op een Super Bowl te laten lijken. Maar dat lukt eigenlijk nooit. Lijkt wel Songfestival. Ik denk dat Lenny Kravitz wel iets beter kan zingen dan de meeste die ik daar zag. Albanese inzending niet heel sterk dit jaar. Maar Lenny Kravitz is bezig. Real Madrid dus in de finale. Maar het gebeurt bijna elk jaar. Het is 14-voudig winnaar van de Champions League. Het is hun toernooi. Het is de grootste club ter wereld. En ze wonnen voor het laatst in 2022. Twee jaar geleden in de finale met 1-0 van Liverpool. De laatste vier finales overigens in de Champions League. Alle vier 1-0 als eindstand. Nog even iets om in het achterhoofd mee te nemen. Real heeft de keeper terug. Thibaut Courtois heeft ruim een jaar niet gespeeld. Maar omdat Lunin, die gewoon een goed seizoen keept, de Oekraïense doelman, Real dit ook heel ver heeft gebracht omdat hij geveld was door de griep, bleef een lastige keuze. Ancelotti bespaart. Hij kan gewoon zeggen, ja jongen, sorry, je bent ziek. Mag Courtois gewoon spelen in deze finale. Hij dus terug. Real heeft Tchouaméni op de bank. Camavinga staat in de basis. En verder de gebruikelijke namen Bellingham achter Rodrigo en Vinicius aan de aftrap straks voor Real Madrid op Wembley. Nou, we gaan het zien. Gert-Jan van Beek, toch even die Courtois. Ja, dat is natuurlijk een grote keeper, daar gaat het niet om. Maar een jaar bijna niet gekiept. Veel omheen gebeurd met die mannen, met het Belgische team en zo. Vind je het een gok? Nou, soms moet je ook een beetje geluk hebben als trainer. Hij heeft nu een goede excuus om de dingen te passeren. En Courtois de kans te geven, die heeft natuurlijk wel heel veel betekend in die tijd daarvoor. En hij is inderdaad een kruisbandblessure geholpen. En naderhand kreeg hij ook nog last van zijn meniscus aan zijn andere been. Maar hij, de laatste paar wedstrijden, hij heeft hij al gekiept. Dus hij heeft wel weer wat minuten gedaan. Maar het is inderdaad wel een risico. Er zit een risico aan. Verder, ja, ik wil toch nog ook even over die meneer daar voorin bij Madrid. Heel kort jouw mening. Die Vinicius, er zijn mensen die zeggen, ja, dat is nu echt de beste speler van de wereld. Deel jij die mening? Nou ja, het is heel moeilijk om spelers met elkaar te vergelijken. Ja. Maar in Frankrijk loopt er ook één. Die speelt volgend jaar geloof ik samen met elkaar. Dus dat wordt een aardige voorhoede. Ja. Mbappé, dus in die zin denk ik dat ze wel tot inderdaad de absolute top, dat hij tot de absolute top behoort. En nou, hij is nog maar 23, hè? Ja, hij is ook nog jong, hè? We gaan er zo van genieten, want we gaan het nieuws wat naar voren halen. Maar we gaan eerst nog even basketballen, Leon, bij jou. Want we zijn wel benieuwd natuurlijk hoe Den Bosch en Leiden zich verhouden op dit moment. Ja, het was 23-23. Het is nu rust 33-25. Flinke eindsprint van Den Bosch in een wedstrijd met lage scores. Wie weet is het beslissend, maar er is nog een hele tweede helft te spelen. En wat gaat er dan in de kopjes om? Want Leiden kan dus kampioen worden bij winst. En 8 punten achter is echt onoverkomelijk. En Den Bosch moet winnen om de wedstrijd, om de serie levend te houden en een extra wedstrijd af te dwingen dinsdag in Leiden. Het blijft koffiedik kijken, want Den Bosch is een wisselvallige ploeg. Maar de eerste helft was goed. De eerste helft was goed. Daar leidt Den Bosch dus. U hoort de tune al lopen. En u denkt, het is toch pas een minuut of 8 voor 9. Dat klopt allemaal. Maar we gaan het nieuws naar voren halen met uw welnemen van 9 uur. Want we willen straks bij de aftrap erbij zijn. Want om 9 uur gaan wij natuurlijk kijken hier met Gert-Jan van Beek in de studio naar de finale der finales. De finale van de Champions League. Hoogtepunt van het clubvoetbal in het Europese seizoen natuurlijk. Borussia Dortmund, de zo toch wel verrassende finalist, tegen de misschien toch wel echte favoriet Real Madrid. Maar het is één wedstrijd, 11 tegen 11. We gaan het zo horen. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Het volgende gedicht heet Louis van Gaal bestelt een brood. Schrijver en columnist Nico Dijkshoorn. Hoezo wit? Denk jij, oh, die meneer van Gaal heeft een rare neus, dus die zal wel geen bruin brood lusten. Over een nieuwe bundeling van zijn columns in Eindelijk Thuis. Dat dacht ik ook, daar zijn we het eens en twee krentenbollen graag. En hockeyster Liedewij Welte. Welte kort geschoten en die zit erin. Afgelopen week nam ze afscheid van het tophockey. Als jij mensen vraagt hoe ik in mijn carrière sta, is het eigenlijk altijd met een lach. Nico Dijkshoorn en Liedewij Welte. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Morgen bij Human in Metropolis. Examens. En dat betekent stress. In Maleisië laten studenten in een hindoe-tempel hun schoolspullen zegenen. In Kenia vergeet Joan tijdens haar rijexamen de handrem. En kan Yiğit in Turkije bewijzen dat hij homoseksueel is, zodat hij zijn dienstplicht ontloopt. Metropolis. Morgen bij Human om 9:05 op NPO 2. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Annette Schut met het NOS Journaal. In Duitsland is opnieuw een politicus aangevallen. Het gaat om Roderich Kiesewetter, parlementariër van de christendemocratische oppositiepartij CDU. Hij werd tijdens een verkiezingscampagne geduwd en geslagen. De politicus liep schaafwonden op, maar had verder geen behandeling nodig. De dader zou een kandidaat voor de gemeenteraad zijn. Afgelopen tijd werden er verschillende geweldsincidenten met Duitse politici gemeld. Zo werd de Europarlementariër Matthias Ecke begin deze maand zo zwaar toegetakeld dat hij moest worden geopereerd. In Khan Younis in Gaza worden twee ziekenhuizen langzaamaan weer in gebruik genomen. De stad in het zuiden van de Gazastrook werd lange tijd aangevallen door het Israëlische leger. Ook de ziekenhuizen werden daarbij bestookt. Begin april trok het Israëlische leger zich terug uit de verwoeste stad en keerden de Palestijnse inwoners terug. Daarmee neemt ook de druk op de ziekenhuizen weer toe. Karel Kopier, de eerste drummer van Doe Maar, is overleden. De muzikant overleed vrijdag aan de gevolgen van kanker, heeft zijn laatste band bekendgemaakt. Kopier behoorde samen met Ernst Jans, Jan Hendricks en Piet Dekker tot de originele bezetting van Doe Maar. Hij speelde mee op de eerste twee albums van de groep en vertrok in 1981, vlak voor de grote doorbraak. Karel Kopier was 72 jaar oud. We hebben de warmste lente ooit achter de rug. Het was volgens het KNMI gemiddeld 11,8 graden. En daarmee was deze lente bijna 2 graden warmer dan gemiddeld over de afgelopen 30 jaar. Dat het een warme lente was, betekent niet dat het ook zonnig was. Het KNMI spreekt ook van de op één na natste lente sinds het begin van de metingen. Het weer, het is overwegend droog. De zon laat zich ook nog af en toe zien. Morgen meer zon en overal droog dan 16 tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Drie minuten voor negen. We hebben het nieuws al gehad. En waarom? Natuurlijk omdat over een paar minuten de aftrap is van de Champions League finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid op Wembley. De cup met de grote oren is inmiddels opgesteld. En we volgen natuurlijk en houden u op de hoogte van de wedstrijd om de landstitel basketbal tussen Den Bosch en Leiden. Dat allemaal. Gert-Jan van Beek, we hebben nog heel even. En altijd de vervelendste vraag is, wat denk je dat het gaat worden? Maar dan gaat toch vragen aan je. Wat... Nou ja, ik ben net niet gerustgesteld dat de laatste vier finales met 1-0 gewonnen zijn. Ja? Dus ja, het zal niet... Dortmund gaf ook al aan dat ze clean sheet heilig verklaren. Dus ik denk het toch een redelijk verdedigend ingesteld Dortmund. Real moet het dan laten zien. En ook Real is eigenlijk het beste op de counter. Dus ik hoop dat de wedstrijd vroeg opengebroken wordt en dat we twee aanvallende ploegen zien. Ja, want jij zegt dat, hoe raar het eigenlijk is dat dat grote Real speelt inderdaad het liefst een beetje met veel ruimte voor zich in plaats van in die kleine ruimtes voetbal. Ja, maar als je twee van zulke jongens voorop hebt, met name Vinicius met zijn snelheid, dan is dat ook wel logisch, hè? Ruimte creëren voor die snelheid van Vinicius en dan komen ze er razendsnel uit. Doet ook nog een Nederlander mee die niet meegaat naar het EK, meneer Maatsen. Ja. Ook wel een wonderlijk prachtig seizoen daar. Hè? Ja, maar met name opgevallen nu doordat ze die finale uiteraard haalden. Hè, en dat hij tegen met name in de laatste wedstrijd een hoog niveau haalde. Hè, maar daarvoor tegen PSV denk ik van ja, wat ophef is er nou over Maatsen? Want daar speelde hij niet heel erg overtuigend, vond ik. We gaan hem toch volgen. We gaan die wedstrijd volgen. We gaan naar onze commentatoren. En die Houtkamp en Armand Afzaroglu, die zich ongetwijfeld ook zullen verheugen op deze wedstrijd. Want is en blijft toch gewoon het hoogtepunt van het clubvoetbalseizoen. We gaan dus naar Dortmund tegen Real Madrid. Andy en Armand. Het is Wembley. Natuurlijk het prachtige Wembley daar in Noord-Londen. Dat voor de 8e keer het decor is van deze Champions League finale. Maar voor de eerste keer is het Real Madrid op Wembley in een finale. Dat is toch eigenlijk ook gek. De 14-voudig winnaar die voor het eerst deze prijs kan binnenslepen in dit illustere stadion. Dortmund was er al eens eerder. Denk het niet graag aan terug. Die finale van 10 jaar geleden toen het verslagen werd door die goal van Robben tegen Bayern München. Dortmund keert nu terug waar niemand het had verwacht. Eigenlijk vanaf het begin in een pool waar mensen dachten dat kunnen ze nooit overleven met Newcastle. Met Paris Saint-Germain onder andere en met Milan. Maar ze kwamen er doorheen. Ze wonnen die pool. Toen wonnen ze van PSV, van Atletico Madrid, van Paris Saint-Germain. Hier staan ze dan toch tegen het grote Real Madrid in een absolute underdog-positie. Want iedereen verwacht een titel voor Real. En de vraag is of Dortmund vandaag toch nog voor een allerlaatste keer kan verrassen. Ja, we gaan natuurlijk ook mooie spelers zien die afscheid nemen. Want daar staat deze wedstrijd ook voor in het teken. Toni Kroos bij Real Madrid. De international steeds van Duitsland zal na het EK afscheid gaan nemen. Ja, wat moet je nog zeggen? Zoveel jaar, meer dan 10 jaar Real Madrid ervoor bij Bayern München. En aan de andere kant, hij zit op de bank, maar hij neemt ook afscheid. Hij was er ook bij 12 jaar geleden met Dortmund, de 35-jarige Royce. Die dus op de bank zit. Even kijken hoe ver we zijn met de aftrap. Nog niet. Dus kunnen we vertellen dat Malen en Haller, die kennen we allebei heel goed bij Borussia Dortmund, op de bank zitten. Die kunnen er altijd bij komen als het voorin niet helemaal lekker loopt. Ik ben heel benieuwd wat Sancho kan doen en wat Jude Bellingham bij Real Madrid doet. Want hij is ex-BVB. Hij speelde vorig jaar nog voor Borussia Dortmund en staat nu met zijn bijna 21 jaar aan de aftrap. Uiteraard de Engelse international. Veel bobo's, veel grote voetballers uit het verleden. Veel belangrijke mensen uit de hele voetbalwereld zijn getuigen van deze 69e Champions League finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Die nu in gang is gezet. Dortmund heeft afgetrapt op Wembley. 4 keer achter elkaar. 1-0 dus in die eindstrijd. Vorig jaar won Manchester City. Dankzij een goal van Rodri met 1-0 van Inter. Dat was in Istanbul. En nu zijn we dus in Londen begonnen aan deze finale. De laatste wedstrijd van het Europese clubseizoen. Met balbezit voor Real Madrid dat mag gooien. Nou, er staat al iemand op het veld die daar niet hoort te staan. Ja, ik zag hem even niet. Maar vanuit een ooghoek komt er iemand het veld op rennen. Ja. En die denkt, ik ga een paar selfies maken. Een selfie, ja. Met Bellingham. Met Bellingham, uiteraard. Want dus schakelt u even snel weg. Om dat niet te lang te laten zien, moet deze man eerst verwijderd worden. En de coach van Dortmund denkt ook, die hoort er volgens mij niet bij. En dat klopt. Ja, nu is hij hopelijk weg. Ja, dit is toch een heel apart begin. Ancelotti, hij kan voor de 5e keer een Europa Cup 1 winnen. Heeft er maar 1 keer verloren. En dat is een hele tijd geleden. 3-0 stonden ze voor met Milan toen hij coach was. En het was in 2005 tegen Liverpool. Het werd 3-3 en daarna verlengingen en penalties. En Liverpool won toen die ongelofelijke wedstrijd. Ja, er wordt dus even gewacht totdat de meneer van het veld is verwijderd. Heel vreemd dat dat toch mogelijk is, hè, in deze tijd. Maar goed, het schijnt zo te horen. Veel spelers die we ook over een paar weken gaan zien bij Euro 2024, de Europese kampioenschappen voetbal in Duitsland. Ik denk bijvoorbeeld aan Kobel, de keeper van Borussia Dortmund voor Zwitserland. We gaan uiteraard Sancho en Bellingham zien bij Engeland. Füllkrug, noem maar op. Maar geen Ian Maatsen, dus wel Malen, die zit op de bank. En als ik dan zo even weer om me heen kijk, heel veel geel. De gele wel, want is overgebracht van Dortmund naar Wembley. Ja, iedereen zit eigenlijk te wachten tot het moment daar is dat we weer verder kunnen spelen. Want ook al die mensen in het wit uit Madrid, die staan te kijken, die zitten met veel verwachting te wachten. Want na een halve minuut is die wedstrijd dus al gestaakt vanwege een meneer die het veld op. Ja, het duurt heel lang en wij kunnen niet zien wat er precies gebeurt. Wij zijn ook overgeleverd aan de beelden van de regie en die geeft ons geen beeld van wat er gebeurt op het veld. En dat betekent dat wij ook maar moeten gissen wat er met die man nu aan de hand is. Nu krijgen we dan toch eindelijk weer een beeld voorgeschoteld. En we zien geen indringers meer op het veld. En dat betekent dat de finale dan toch hervat kan worden. Na ruim 2 minuten op de klok. We hebben pas 30 seconden gevoetbald. En toen is een indringer die is verwijderd. Real heeft gegooid via Carvajal. Dortmund heeft de bal snel weer terug. Maar raakt hem ook even snel weer kwijt. Bellingham. En dan is het Rodrigo die overneemt. Dan fluit de scheidsrechter Vincic voor een overtreding. Real krijgt de vrije trap in de 3e minuut. Stand op Wembley is 0-0. Ja, we gaan natuurlijk dan wat extra tijd krijgen. Nu aan de linkerkant is natuurlijk Vinicius weg. Vinicius, mooie bewegingen. Maar lijkt me dat hij de bal te hard voor zich uitspeelde. Is de bal over de lijn, inderdaad, over de zijlijn gegaan. En dus een inworp voor... Kijk, ja, ze zijn allemaal opgefokt, hoor. De spelers Vinicius, die eventjes die al die witte mensen aanmoedigt om hem aan te moedigen, om zijn team aan te moedigen. En die laten zich ook meteen horen. Maar de inworp is voor Reijersson. Dat is een speler, de Noor, van Borussia Dortmund. Uiteraard nog altijd 0-0. 3,5 minuut staan er op de klok, waarvan er 1 minuut gespeeld is. Balbezit voor Real. Mendy houdt die bal binnen, of toch niet, zegt Vincic. Dus is de ingooi voor Borussia Dortmund. Ze hebben het dus met name gered door geweldig verdedigen in die laatste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Kijk die wedstrijd nog een keer terug en je vraagt je af hoe het mogelijk is dat Dortmund hier staat. En niet Paris Saint-Germain, die raakt paallat, nog een keer paallat. Elk schot werd geblokt, iedereen gooide zich ervoor. Maar Dortmund overleefde en heeft toch ook veel aan Füllkrug te danken. Die het ook erg goed heeft gedaan deze knock-out periode, de spits van Dortmund. Dat zij hier staan aan hem en ook aan Mats Hummels. Die in zijn nadagen van zijn carrière toch nog een hele grote prijs in de wacht kan slepen met Borussia Dortmund. Balbezit voor Rudiger, een Duitser in de Spaanse dienst. Gaat naar Carvajal. Carvajal terug naar Rudiger. Rudiger kan hem dan weer spelen naar Nacho. Dat is de aanvoerder van Real Madrid in deze Champions League finale. Nacho. Die bereikt Kroos en Kroos dan naar Camavinga. Allemaal internationals in 2024 voor hun land uit gaan komen in Duitsland met balbezit voor Vinicius. Hij dus niet, de Braziliaan, speelt de bal over de hele naar de rechterkant. Goede bal wordt daar opgevangen door Rodrigo. Rodrigo, eventjes balletje naar buiten. Komt hij aan? Nee, want wordt uitverdedigd door Borussia Dortmund. Bal in de lucht en dan is het uiteindelijk balbezit voor Adeyemi. De Duitser, geboren in München, 22 jaar, spelend aan de linkerkant voor BVB. Ik zie op sociale media dat er niet één indringer was, maar wel 3 in totaal. Dus er waren 3 mensen op het veld, blijkbaar, volgens een aantal bronnen. En dat er echt heel veel agenten waren en stewards om ze te verwijderen. En dat het daarom dus zo lang duurde. UEFA laat dat niet zien. Dat kennen we van deze organisatie. Balbezit voor Dortmund. Sabitzer kan gaan lopen met de bal. Wordt niet lastiggevallen. Voorzet komt ook wel, maar kan niet op het hoofd belanden van Brandt. Wordt weggekopt. Opvallend hoeveel ruimte Sabitzer daar kreeg. Dat is in potentie een van de beste bij Dortmund. De beste in potentie van allemaal is Sancho bij Dortmund. Die kan geweldig voetballen. Krijgt ook de bal. Het wordt een hoekschop voor Borussia Dortmund. Even wat wanorde achterin bij Real Madrid. Maar ja, soms denken dat ze het erom doen. Dat ze bewust op achterstand komen om dan te laten zien dat ze weer met een comeback terug kunnen komen. Dat doen ze zo vaak in die Champions League. Nu krijgen ze dus een hoekschop tegen Dortmund vlak voor de gele muur. Die voor de gelegenheid is afgereisd van Noord-Rijn-Westfalen naar Londen. Om deze zo grote club in het westen van Duitsland en heel Europa te ondersteunen. Ja, ze speelden tegen PSV 1-1. In Eindhoven en wonnen thuis met 2-0. Dus betekent dat ook die goede verdediging. De hoekschop wordt genomen. Komt voor het doel, wordt weggewerkt door Kroos. Wordt dan opgevangen door BVB. Maar het is Füllkrug die de bal wel kopt in de handen van de keeper van Real Madrid. En Armand heeft het al gezegd, Thibaut Courtois. Hij speelt dus in plaats van Lunin. Omdat hij weer terug is na een lange blessure. Drama, de bijna 2 meter lange Belgische keeper van Real Madrid. Real dat balbezit heeft en meteen Vinicius zoekt aan de linkerkant en ook vindt. Vinicius, de man die de Champions League finale 2 jaar geleden besliste toen Real won van Liverpool in die finale toen. Nu is het een ingooi voor Dortmund. Sabitzer, die heel belangrijk was in het tweeluik met Atletico Madrid. Die laat die ingooi aan Reijersson, die dat mag doen. Malen dus op de bank, net als Haller, die daar ook zit bij Borussia Dortmund. Geen Nederlands inbreng bij Real Madrid, wel dus bij de Duitsers. Kobel speelt de bal naar Mats Hummels. Merkwaardig natuurlijk dat Dortmund hier staat, hè? Terwijl Kobel de bal niet al te best uitschiet, maar het gaat goed. Vijfde in de Bundesliga dit seizoen. Vijfde voor Borussia Dortmund. Dat is echt een hele slechte prestatie. Ploeg die vorig jaar, bijna exact een jaar geleden, dacht de Bundesliga-titel in de wacht te slepen, maar op eigen veld verloor. En toch zag dat Bayern met de titel er vandoor ging. En dit jaar zag dat Leverkusen opeens een eind maakt aan die hegemonie van Bayern München. Maar als Dortmund deze finale wint, dan zal die prestatie van Leverkusen in de geschiedenisboeken toch wat minder worden belicht, denk ik. Want dan gaat het toch vooral om hoe Borussia Dortmund tegen alle verwachtingen in de Champions League won. En het kan zomaar gebeuren. Schlotterbeck heeft de bal op het middenveld, geeft hem naar Emre Can. En zo schuift Dortmund wat op. Dortmund dat alleraardigst begint in de eerste 8 minuten van deze wedstrijd. Terwijl Adeyemi bijna de bal krijgt. Maar Kamavinga komt hem terug naar zijn doelman Courtois. Staat 0-0. Maar het is een aardig begin van deze Champions League finale in Londen. Maar liefst 14 keer gewonnen door Real Madrid. Waarvan 8 keer, de laatste 8 keer allemaal gewonnen. De finales waaraan Real Madrid meedeed in de Champions League. Dat is toch wel heel erg knap. Het is ook echt een grootmacht door de ploeg uit Madrid. Ook in de jaren 60 en 70 toen het nog Europa Cup 1 was met Puskas en Di Stefano. Allemaal prachtige voetballers uit mijn jeugd. Ik kan dat dan nog zeggen. Er zijn mensen die naast mij zitten die dat helemaal niet hebben meegemaakt. Maar dat was een mooie periode. Net zo mooi als de periode nu is. De bal gaat de diepte in voor Real Madrid. Maar komt terecht in de armen van Gregor Kobel, de Zwitserse international van Borussia Dortmund. Die de bal weer snel in het spel heeft gebracht. Brand terug bij Borussia Dortmund. Dat in de 9e minuut van de wedstrijd ziet dat het voorlopig goed gaat. Geen als een plankenkoorts lijkt het. Schlotterbeck gaat ook belangrijk worden deze zomer voor Duitsland. Dan worden ze toch onder druk gezet. En is daar Rodrigo en Vinicius dan nooit ver weg. Maar Kobel is op tijd bij de bal en kan hem wegwerken. Dortmund probeert van de eigen helft af te komen bij Adeyemi. Maar die wordt afgetroefd door Carvajal. Die kan vandaag voor de 6e keer de Champions League winnen. Alle 6e keer met Real Madrid zou dan, net als Modric overigens, die dan ook 6 keer zou hebben gewonnen, op gelijke hoogte komen met Francisco Kento. Die het record heeft, ook 6 titels voor Real gewonnen. Real dat probeert gebruik te maken van de snelheid van Rodrigo. Lukt niet. Dortmund even onder druk. Heeft het lastig met Emre Can. Brand raakt de bal kwijt. Kamavinga, ja. Op elke positie zo ongeveer heeft Real Madrid een betere speler. Probeer dan maar eens te winnen. Dan moet je als team wel heel veel beter zijn dan de tegenstander. Het is Fulkruk tegen Vinicius. Ja, dat is een ongelijke strijd, zeg je op papier. Maar goed, in voetbal kunnen gekke dingen gebeuren. Voorlopig 0-0 na 10 minuten. Mandi heeft de bal teruggespeeld op zijn aanvoerder Nacho. De Spanjaard Mandi, de Fransman, ook in international. Net als Camavinga. Voor Frankrijk, balbezit voor Toni Kroos. Kroos, balletje breed naar Rudiger. Rudiger die erg belangrijk was in veel wedstrijden. Onder andere tegen Manchester City toen hij de aanvallers helemaal in de zak had. Haaland bijvoorbeeld, leek even een overtreding, maar wordt niet gegeven. Door de scheidsrechter die we nog niet genoemd hebben. Slavko Vincic, de Sloveen. De VAR is Nedj Kajtazovic, ook een Sloveen. En deze scheidsrechter gaf hier geen overtreding voor. En dus is het balbezit voor Borussia Dortmund uitkijken geblazen achterin. Want daar ging Slotterbeek bijna in de fout. Speelt de bal over de zijlijn, kan het gegooid gaan worden door Real Madrid. Wel merkelijk nog voor de wedstrijd begon een spandoek van Borussia Dortmund fans die daar protesteerden tegen een nieuwe aangekondigde sponsor van Dortmund. Werd deze week bekend, Rheinmetall, wapenfabrikant uit Duitsland. Dortmund gaat met hen in zee. Gaat niet echt op het shirt te zien zijn, maar wel in alle andere uitingen van de club. Een wapenfabrikant als sponsor van Borussia Dortmund. Een club die heel erg maatschappelijk betrokken is. En de fans toch ook wel. Dat vinden ze absoluut niet fijn daar. Maar de clubleiding zegt dat het een veranderde wereld is. Waar wapenfabrikanten ook sponsor kunnen zijn van een voetbalclub. Opmerkelijke keus van Dortmund en een deel van de fans dus van Borussia Dortmund. Die daar tegen protesteren voor aanvang van deze Champions League finale. Die 11 minuten oud is. 0-0 tussenstand. Met de trainers beiden langs de zijlijn staand. Ancelotti met zijn onafscheidelijke kauwgom. En Edin Terzic, een jongen van de club die echt een fan is van Borussia Dortmund. Hier is Valverde met een schot uit de draai. Gaat huishoog over het doel van Kobel. Nog weinig gevaar, nog weinig activiteiten voor beide doelen. in het eerste kwartier van deze finale. Maar we weten dat die finales dus vaak op maar één goal beslist worden de laatste jaren. En de vraag is of dat vandaag heel anders zal zijn. Voorlopig dus nog 0-0. Als u ook nog de televisie aan heeft, dan kunt u op nummer 20 letten van Borussia Dortmund. Wel de radio natuurlijk aanlaten. Marcel Sabitzer, Oostenrijker, gaat Nederland tegenkomen tijdens Euro 2024 in de poolfase. De eerste bal gaat weer naar voren voor BVB. Komt terecht bij de aanvoerder van Real Madrid, Nacho. Even balletje breed naar Rudiger. Rudiger naar Kroos. Kroos naar Camavinga. Camavinga draait en kapt en speelt er prachtig in de voeten op het middenveld. Gaat de bal dan via Bellingham naar de linkerkant naar Vinicius. Vinicius probeert langs de man te gaan. Lukt niet, omdat er een goede rugdekking wordt gegeven bij Borussia Dortmund. Uitkijker geblazen achterin. Dat wordt wel heel nonchalant opgelost, maar wel goed. Het gaat maar net. Elke tiende centimeter werd zo'n beetje benut bij het uitverdedigen. Maar ze zijn wel weg aan de linkerkant. En dan moet er een overtreding gemaakt worden door Camavinga op Jadon Sancho. Vrije trap voor Borussia Dortmund. Ja, genomen zo ongeveer op de middenlijn. Nog net op de eigen helft bij Dortmund. 13e minuut. Nee, net over de middenlijn. Sancho die daar gevloerd werd door Camavinga. En dus de vrije trap voor de Duitsers. Die ondanks die vijfde plaats al zeker weten dat ze Champions League voetbal gaan spelen. Omdat de Duitsers zo'n goed Europees seizoen hebben doorgemaakt. Hoeft Dortmund deze Champions League niet eens te winnen. Want als je hem wint ben je ook zeker van Champions League voetbal volgend jaar. Maar zij zijn het dus al sowieso vanuit de competitie. 14e minuut. Dortmund heeft de bal. Real wacht af. Dringt de bal ook een beetje op aan Dortmund. Maar Dortmund kan dat natuurlijk zelf ook gaan doen. Alleen zij willen die bal wel hebben, zo lijkt het. En daar gaat in de diepte Füllkrug. Die speelt hem terug. Kans voor Brand. Brand schiet en schiet raakt mee. Naast 2-3 meter. Dat is een grote kans voor Borussia Dortmund in de 14e minuut. De eerste echt grote mogelijkheid van deze wedstrijd. Als Real het een beetje laat gebeuren. Füllkrug op de rand van buitenspel. Dat denk ik net overeen staat. De bal in ontvangst neemt. En vervolgens teruglegt op Brand. Slimme loopactie van de Duitse middenvelder. Raakt de bal vervolgens niet helemaal goed. En schiet hem dus net voorlangs het doel van Thibaut Courtois. Het is de eerste kans van de wedstrijd na 14 minuten. En hij is toch enigszins verrassend misschien wel voor Borussia Dortmund. Ja, dat toch wel lekker aan het voetballen is. Aanvallend probeert te spelen in ieder geval. En in balbezit tegenstander, zoals Van Gaal het altijd zo mooi noemt, plooien ze zeg maar terug naar achteren. Terwijl Füllkrug, die grote, sterke spits, altijd opvallend is. Ik vind dat mooi. Die is echt doorgebroken bij Borussia Dortmund. Met balbezit voor Real via Bellingham. Bellingham, balletje naar Kroos. Kroos kijkt, staat Carvalho helemaal vrij aan de rechterkant. En gevonden op de stropdas. Carvalho heeft tegenover zich Iermaatsen staan. Die hebben we nog niet gezien. Maar de bal gaat binnendoor. En dan is het eerste schot richting het doel. Echt een klein beetje schot richting het doel. Is van Vinicius. Maar dat gaat ook weer hoog over het doel van de keeper van Borussia Dortmund, Gregor Kobel. Het is de laatste wedstrijd van Real Madrid. Misschien wel voor het tijdperk Mbappé begint. Want dat is natuurlijk wat aanstaande is. Het lijkt onvermijdelijk. De overgang van de Franse superster van Paris Saint-Germain naar Real Madrid. Al heel lang aangekondigd. Lijkt deze zomer dan echt te gaan gebeuren. Betekent dat dit elftal, dat toch al niet heel slecht is, er nog wat beter op wordt. Ze halen ook nog Braziliaans supertalent Endrick naar Madrid. Dit elftal wordt de komende jaren echt alleen maar beter. Florentino Perez, de eigenaar van Real Madrid, vond het allemaal niet zo fijn dat hij niet heel veel Galacticos meer kon binnenhalen. Haaland kwam niet. Mbappé kwam in eerste instantie ook niet. Nou ja, dat kan niet bij Real Madrid, want daar moeten altijd de allerbeste spelers ter wereld voetballen. Zo vindt Florentino Perez. En dat lijkt de komende zomer dus weer te gaan gebeuren met de komst van Mbappé. Voorlopig gaat het ook zonder Mbappé prima met dit Real. Is het balbezit voor Rudiger in de 16e minuut. 0-0. Camavinga geeft hem naar Carvajal. Zwakke bal van Carvajal. Dwars door het centrum. Opgelost sterk door Nacho. En dan Bellingham. Aanname met de borst. En dan kijken en versnellen. Bij Dortmund lopen ze achteruit. Bellingham kan meters maken. Kan ver komen. Vinicius aan zijn linkerzijde. Ook aangespeeld. Vinicius. En daar is dan Hummels. Die gaat naar de grond. Tackle ingezet. En die is goed op de bal. Tikt hem over de zijlijn. Ingooi voor Real Madrid. Het is een iets ander beleid geweest van de Madrilenen de afgelopen jaren. Ze halen spelers op wat jongere leeftijd. Ontwikkelen ze door als ze de potentie zien. Dan halen ze die jongens zoals Tchouaméni, zoals Camavinga, zoals Rodrigo, Vinicius, Bellingham. Stuk voor stuk uitgegroeid tot topvoetballers bij Real Madrid. En hebben ze dus weer geleid tot deze nieuwe Champions League finale. 36 keer kampioen zijn ze geweest voor Spanje. En dat is niet mis. 10 punten voor op Barcelona en Real Madrid. Daar hebben we het over. En Armand zei het al, vijfde in de Bundesliga. Borussia Dortmund 27 punten achter Leverkusen, de kampioen. Balbezit voor Dortmund, voor de keeper, voor Kobel. Kobel, balletje even breed naar Mats Hummels. Hummels die dit gras nog kent. En hij droomt nog wel eens van die verschrikkelijke actie van Arjen Robben. Voor ons best een mooie actie, omdat hij de winnende scoorde voor Bayern München tegen Borussia Dortmund in de Champions League finale hier op Wembley. Balbezit aan de rechterkant voor Borussia Dortmund. Gaat de bal naar voren, maar komt in eerste instantie en ook in tweede instantie niet aan. Reijersson de Noor kon de bal niet bij een medespeler krijgen. En dus is balbezit voor Carvajal. Carvajal die draait weg bij Adeyemi. Shirt keurig in de broek. Bij Dani Carvajal Real natuurlijk spelend in dat schitterende witte shirt. De koninklijke, en dat zijn ze ook echt, Real Madrid. Dortmund ook in het thuisshirt. Gele shirts met zwarte broeken. Prachtig. Twee zulke mooie clubs die al jaren de dienst uitmaken. Vooral bij Real, de Europese voetbal. Maar Dortmund, ja. Dortmund heeft iedereen wel een warm gevoel bij. Zoveel zijn er wel eens geweest. En dat schitterende stadion net over de grens. Het is een grote club. Onderschat niet de grootte van Borussia Dortmund. Misschien wel net zo groot zelfs als het om fans in Duitsland gaat. Als Real Madrid er in Spanje heet. Maar Real heeft die uitstraling wereldwijd. Die Dortmund dan weer wat minder heeft gefloten. Voor een overtreding op Bellingham. Vrije trap dus voor Real Madrid. Slavko Vincic is een ervaren scheidsrechter. Die zal dit ongetwijfeld goed gaan doen. Deze finale fluiten. En fluit hij nou voor een overtreding van of op Bellingham? Dat is nog even de vraag. Ja, nee, het is op Bellingham, maar het is van Bellingham. Ja, komt de vrije trap aan en die is gegeven dus door Vincic aan Real Madrid. Ja. Genomen door Kroos. Ja, ik bedoel daarmee te zeggen dat eigenlijk de overtreding niet van Borussia was, maar van Bellingham. Maar goed, de vrije trap is genomen. Balbezit daar aan de linkerkant van Camavinga. Camavinga kan de bal helemaal terugspelen, zelfs op keeper Thibaut Courtois, die ver uit zijn doel de bal meegeeft aan Nacho. Nacho bijna in de middencirkel naar Camavinga. Terug even kaatsend naar Nacho en Rudiger. Rudiger nu over de middenlijn. Bal naar voren. Gaat de bal weer naar Kroos. Wat een heerlijke voetballer. Denk nog even aan die paas in de halve finale die zo verschrikkelijk mooi was. Toen dit Real Madrid van Bayern München wist te winnen. Balbezit dus voor BVB. Gaat de bal naar de linkerkant? Nee, die komt niet aan. Want Real Madrid neemt over via Toni Kroos. Kroos, die dus nog het EK speelde, daarna stopt als voetballer. Speelt hem naar Mandy. Mandy naar Rodrigo. En Real dat de bal even rondspeelt. Echt wel een aardig niveau voorlopig. In de eerste 20 minuten waarbij Borussia me in positief opzicht verrast. Ze kunnen best wel goed mee met het spel van Real Madrid. Zijn dus één keer gevaarlijk geworden via Julian Brandt. Real heeft nog niet al te veel echt grote mogelijkheden afgedwongen. Maar goed, het is nog vroeg in de wedstrijd. 20e minuut bij die 0-0 stand op Wembley. Balbezit voor Bellingham. Bellingham even terug aan de linkerkant aan Mandy. Mandy ziet Camavinga ook veel gebruikt door Ancelotti als verdediger. Nu gewoon weer spelend op het middenveld. Geen plek voor Tchouameni. Ook niet helemaal fit zit op de bank. Daar komt Real. Paas op Bellingham. Maar die kan net niet bij de bal. En dus kan Borussia overnemen. Doet het aan de rechterkant. En daar is Sancho, maar die komt er niet langs. Wel een ingooi voor Dortmund. Gaan we Malen nog zien in deze Champions League finale. Die zal zich morgen of overmorgen ook gaan melden in Zeist. Bij het Nederlands elftal. Vandaag vele internationals die daar binnen druppelden. Malen dus nog niet. Die komt eraan. Maatse hoeft zich helemaal niet te melden. Want die is niet opgeroepen voor dit aankomende Europees kampioenschap. 0-0 na 20 minuten bij Dortmund Real Madrid. We gaan heel even buurten bij het basketbal. Den Bosch, Leiden, Leon Kersten. Ja, lang niet zoveel mensen als op Wembley. Maar spannend is het hier zeker ook wel. 51-48 en het voordeel van Den Bosch wordt nu 41-50 door een score van Luc van Bree. Het is een spannende wedstrijd. Den Bosch had halverwege een kleine voorsprong. 8 puntjes. Leiden snoepte daar heel veel van af. Kwam op voorsprong in het derde kwart. En nu is het dus Den Bosch weer dat op voorsprong staat in deze wedstrijd. En nog even voor de duidelijkheid. Als Leiden wint zijn ze kampioen. En als Den Bosch wint is er dinsdag een vierde wedstrijd. Gaan we weer terug naar de Champions League finale. Andy en Armand, kansen gezien? Zo, wat een enorme kans. De grootste van de wedstrijd tot nu toe is voor een Duitser van Borussia Dortmund. Een prachtige paas op Karim Adeyemi. En hij leek langs Thibaut Courtois te gaan. Dat gebeurde ook. En terwijl Courtois nu aan het grabbelen is, maar de bal in 3 instanties heeft, kon hij hem net niet in het doel krijgen, deze Adeyemi. Die jonge speler van Borussia Dortmund. Maar het was een gigantische kans die niet benut werd. Had de wedstrijd echt opengebroken. De wedstrijd die dus erg leuk is. En Terzic, de trainer van Borussia Dortmund, zag zich al een klein beetje 1-0 voorstaan. Maar helaas voor hem was het de kans aan Adeyemi niet besteed. Zou die Terzic het nog gebruikt hebben? Die beelden van vorig jaar toen Dortmund in eigen stadion die titel vergooide op de laatste speeldag. Het was werkelijk uniek als je ernaar keek wat daar gebeurde. Een soort collectieve rouwprocessie die uren duurde. Mensen die weigerden dat stadion uit te gaan. Spelers op de grond liggend. Iedereen in tranen. En al die fans bleven allemaal zitten tot 1,5 uur, 2 uur na die wedstrijd. Omdat ze niet konden geloven wat daar was gebeurd. Omdat ze wilden aangeven dat ze deze club altijd zouden steunen. Het heeft zoveel invloed gemaakt op iedereen bij Borussia Dortmund. Het zou me niet verbazen als die trainer in de voorkanten van deze finale er nog iets over heeft gezegd. Of iets heeft laten zien. Intussen Real Madrid met Vinicius. Wil de bal bij de tweede paal leggen. Daar is Carvajal. Maar die bal komt niet aan. Adeyemi onderschept. En hier is Brand Dortmund echt sterk in het eerste deel van die eerste helft. Real heeft het er best lastig mee. De paas nauwkeurigheid is ook goed van Dortmund. Ze maken weinig fouten. En ze spelen met vertrouwen. Ze spelen om te winnen. Sancho, Sabitzer legt hem klaar. En daar is Adeyemi. Weer een kans en weer geen doelpunt. Want een blok van Real achterin. Maar als er één ploeg is die beter is in deze finale in de eerste 22 minuten. Dan is het Borussia Dortmund. En dat hadden we toch allemaal niet verwacht. Maatsen, goede overname van de Nederlander. Maatsen, Fulkrug, paal! En geen goal, nog een kans voor Fulkrug. En niemand die hem er dan in kan werken. Oh, Borussia Dortmund. Wat laat je het hier liggen. Wat een goede actie van Ian Maatsen. Die daar de bal afsnoet van Camavinga. Geen vrije trap. Maatsen vindt Fulkrug. Tikt hem langs Courtois op de paal. Dit was de kans op de 1-0 voor Borussia Dortmund. Maar Real overleeft en kan echt van heel veel geluk spreken dat ze hier niet op achterstand zijn gekomen. Ongelooflijk. Niklas Fulkrug, weer hij. Maar het blijft 0-0. Ja, wat een heerlijk balletje van die nummer 22 van Dortmund, van Ian Maatsen. Waar niemand van begrijpt dat hij niet meegenomen wordt door Ronald Koeman. Dat was zo'n prettig paasje. Deed wel op de rand van buitenspel, hoor. Daar zal of zou zeker naar gekeken worden bij de goal. Maar binnenkant paal dan net niet binnen. Fulkrug, hele belangrijke speler. Dat wisten we al. Een hele goede ook. Zit niet voor niets bij de Duitse selectie. Ja, een ongeloof op de gezichten van de fans van Borussia Dortmund. 24 minuten gespeeld. Dortmund 0, Real Madrid 0. Maar dat had minimaal 1-0, misschien wel 2-0 moeten zijn voor de geel-zwarten. Tegen de helemaal in het wit spelende Real Madrid spelers. Aan de zijkant zie ik Carlo Ancelotti met de handen in de zij een beetje staan. En kauwend. En die zal zeker er niet gerust op zijn. En dat zie je ook aan hem. Alhoewel zie je. Hij praat even een beetje met de vierde man. En zegt let even daarop en daarop. En dan komt alles goed. Want er ligt iemand geblesseerd. En dat is Emre Can. De aanvoerder Emre Can van Borussia Dortmund. Die last van de knie heeft. Ja, het is wel een belangrijke speler voor Dortmund. De aanvoerder. Spelmaker op het middenveld. Dat is natuurlijk wel een probleem als je die hier gaat verliezen. Want dat is ook wel Dortmund. Als je beste spelers wegvallen, dan ligt er niet heel veel achter. Wat je dan kan brengen. Terwijl we nog eens kijken naar die kans van Fulkrug. En het gezicht van Terzic die ook denkt, dit is hem toch? Dit is hem toch? Maar het is hem echt niet. Hij kan het zelf ook amper geloven. Ja. Dat zijn gewoon 200% kansen achter elkaar. Adeyemi en nu dus Fulkrug. Maar hoe is het met Emre Can? Kan hij verder aan deze wedstrijd? Dortmund heeft wel opties, maar met name toch in aanvallend opzicht. Met Haller, met Felix Metja, met Marco Reus, met Moukoko. Maar Can wordt behandeld aan die knie. De finale ligt dus even stil. De finale die in de openingsfase ook al een paar minuten stil lag. Omdat er 2, 3, misschien zelfs 4 mensen het veld op kwamen om willekeurig rondjes te rennen en foto's te maken. Die zijn verwijderd. De finale kon daarna weer doorgang ondervinden. Velen vreesden voor een wat eenzijdige finale, omdat Real misschien wat te sterk zou zijn voor dit Borussia Dortmund. Maar het valt alleszins mee. Sterker nog, Dortmund is voorlopig de betere ploeg. Het zegt allemaal niets. Want Real Madrid kan ongenadig hard toeslaan. Zelfs op momenten dat je het absoluut niet meer verwacht. En Dortmund weet ook dat het eigenlijk die kansen gewoon moet benutten. Als je Real echt pijn wil doen, dan mag je niet te veel laten liggen. Zoveel gebeurt het ook niet dat ze dit soort kansen weggeven eigenlijk. Ik heb het laatste knock-out wedstrijd niet al te veel gezien. Op deze manier zou er dan ook sprake zijn misschien van een tikje onderschatting. Als je hebt afgerekend net met Manchester City bijvoorbeeld. Met Bayern München. Moeilijk traject naar die finale voor Real Madrid. Zou je dan denken, ach, dit is Borussia Dortmund toch maar. Nummer 5 van Duitsland. Wie weet. 26e minuut. We zijn weer begonnen. Can nog altijd buiten de lijnen. Wordt daar verder behandeld. Maar hij is inmiddels weer terug. En gelukkig Dortmund weer een elftal. Met de aanvoerder weer binnen de geleden. Real Madrid heeft nog geen wedstrijd verloren in deze campagne voor de Champions League. Dus tot aan de finale geen wedstrijd verloren. Maar ja, één moet de eerste zijn. 61% balbezit zien wij in een schemaatje op het scherm staan voor Real Madrid. Maar Dortmund heeft dan minder balbezit, maar veel meer kansen en speelt beter. En dat eenzijdige waar Arman het over had, dat is eigenlijk meer richting Borussia Dortmund. Dat gewoon beter is dan Real Madrid. Maar laat je niet in de muren leggen door Vinicius, die een prachtige beweging heeft. Bal voor het doel komt hij aan. Nee. Nou, een geweldige actie weer. Die versnelling met de rechterbeen naar het linkerbeen van Vinicius richting Bellingham. Maar die bal kwam niet aan, gelukkig voor Borussia Dortmund. Schitterende sleepbeweging, zeg. Langs Rijersson, maar geen doelpunt. Ook in potentie. Gouden balwinnaar natuurlijk. Vinicius Junior van Real Madrid. Counter van Dortmund. Goeie actie van Sancho. Brand gevonden. Brand op maat. Naar Adeyemi. Komt weer een kans aan voor Dortmund. Adeyemi. Courtois. Red Vulkruut. Oh. Probeert het door achterwaarts te springen. En de bal toch voorwaarts te koppen. Ja, dat is heel ingewikkeld. Lukt hem ook net niet. Maar dat is weer een beste mogelijkheid. Redding van Thibaut Courtois op dit schot van Adeyemi. Wat een geweldige counter is dit, zegt de paas op maat van Brand. Adeyemi met het schot. Een Vulkruut die net niet lekker uitkomt om die bal op het doel te koppen. Weer een kans voor Dortmund. Weer geen doelpunt. 0-0. Maar het is een heerlijke finale tot nu toe in de 28e minuut. We hebben ze in de afgelopen jaren echt veel vaker, veel slechter meegemaakt. Onder andere vorig seizoen, toen er ook heel lang niet veel te beleven was bij Manchester City tegen Inter. Hier zien we kansen. Hier zien we reddingen. Hier zien we een underdog die het onmogelijke misschien wel waar gaat maken. Borussia Dortmund tegen Real Madrid in de finale van de Champions League. Ze zijn beter. Maar ze verzuimen om een doelpunt te maken. Ik hoorde Gert-Jan bijna denken, Adeyemi had het maar meteen gegeven. Want Vulkruut stond zo verschrikkelijk vrij. In de loop had hij hem zo kunnen geven. Want er waren wat spelers van Real Madrid die er achter liepen. Maar goed, hij probeerde het zelf. En nu is het balbezit voor Valverde. Federico Valverde. De bal komt voor het doel. Wordt weggekopt uit de verdediging door Borussia Dortmund. Opgevangen op het middenveld. En dan gaat de bal naar de linkerkant. Naar Mandy. Mandy naar Vinicius. Vinicius, wat een heerlijke geweldenaar is dat, die Braziliaan. En als die dan volgend jaar gewoon speelt met bijvoorbeeld Mbappé, ja, dan is er ook weer geen hou aan. Balbezit voor Rudiger, die halverwege de helft van Borussia Dortmund is met de bal naar Carvalho. Carvajal aan de rechterkant, die de bal laat gaan en een hoekschop uitsleept. De tweede hoekschop in deze wedstrijd. De eerste voor Real Madrid. Maar je moet toch maar bondscoach zijn van het Nederlands elftal. En dan kijk je naar die wedstrijd en denk je, ja, ik vraag me dan echt af wat de bondscoach denkt als hij Ian Maatsen ziet spelen. Hoe kan je zo iemand nou niet meenemen? Het is eigenlijk je enige echt linksback op topniveau. Want verder heeft hij geen echte linksbacks in zijn selectie. Maar dan zegt hij, ja, die anderen kunnen ook op andere plekken spelen. Ja, maar dit is een speler die goed speelt in de Champions League finale. Neem hem mee. Maar hij laat hem dus thuis. De bondscoach van Nederland zelf toch geen Maatsen. Maar ja, dit is ook een aardige wedstrijd om te schitteren. Hoekschop voor Real. Na een half uur. Bal komt niet gevaarlijk voor het doel. En dan kan Dortmund weer uitbreken met Maatsen op snelheid. Maatsen weg. Goeie paas op Sancho. Maatsen loopt door. Het is 1, 2, 3, 4, 5, 6 tegen 3. Dortmund is echt heel snel. Heeft nu Brand bereikt. Adeyemi. En dat is een schouderduw van Mandy. Prima verdedigd door de Fransman. Niets onhoorbaars daar gebeurt. Maar deze uitbraak, zeg, mijn hemel. Een hoekschop voor Real Madrid. Maatsen pikt op en met 6 man vliegen ze eruit. En Real is eigenlijk te laat. Dan wordt het net niet goed uitgespeeld. Maar Dortmund maakt ongelooflijk veel indruk in het eerste half uur op Wembley. Je weet, dat is het erge. Je voelt eigenlijk aan je water wel welke kant dit nu op gaat. Want als Dortmund nog 3 kansen mist, ja, dan kan je erop wachten dat Vinicius straks een keer gaat rennen en zegt, doei, ik ga vast. Hier is mijn doelpunt, maar voorlopig laat Dortmund zien dat het thuis hoort in deze Champions League finale. Nog een kwartier te gaan in die eerste helft met Real Madrid, dat het echt heel lastig heeft. Het is een forse tackle van Valverde. Ook flink doorrollen daar van Adeyemi. Wat is daar precies gebeurd? Gebeurt allemaal vlak voor de dugout. Geen kaart, daar lijkt het op, voor Valverde. En dus gewoon een vrije trap voor Dortmund. Ja, geen gezeur ook van de spelers. Dat zag je bij die actie. Dit is wel een pittige overtreding hoor, van Valverde. Maar bij die actie van Rudiger op Adeyemi. Geen gezeur, geen gedoe. En ook niet al te veel rollen balbezit voor Hummels. Heeft de bal gepaast naar medespeler Sabitzer. Even kijken waar de bal weer naar Hummels gaat. Nog op eigen helft, maar nu naar voren. Naar De Noor, naar Reijersson. Reijersson terug naar Hummels. Hummels kan dan weer helemaal terug naar achteren. En dan is het zoeken naar vrije man hier, Maatsen. Maatsen die opvallend speelt hoor. En goed is. Ook nu weer goede paas. Maar dan is er balverlies. Eventjes. Maar niet voor lang voor Sancho. En dus wordt er weer overgenomen door Borussia Dortmund. Dortmund heeft de bal. En probeert hem op de helft van Real Madrid te krijgen. Even temporiseren nu Sabitzer. En daar is dan Matia. Hij is op papier linksback. Maar hij speelt heel van de binnenkant in deze wedstrijd. Duikt heel veel op het middenveld. Wordt daarmee ook extra gebruikt in de opbouw. Om een mannetje meer te creëren op het middenveld. Daar heeft Real bij vlagen best wel lastig mee. Aardige vondst van Terzic. Want ik heb Maatsen heel veel plekken zien spelen. Maar niet linksback in de eerste 31 minuten van deze wedstrijd. Hij speelt daar eigenlijk geen moment. Slotterback, centrale verdediger, zakt veel meer uit om daar te gaan spelen aan die zijlijn. En Maatsen aan de binnenkant nu. Maatsen nu ook in balbezit. Speelt de bal terug naar Jan. Jan breed naar Hummels. 32e minuut. 0-0. Hummels in een wat rustigere fase nu in de wedstrijd. Waarbij Real ook wat gas terugneemt. En Dortmund maar even laat uitrazen en laat komen met de bal. Handige bal weer zeg. Naar Brandt. Brandt speelt geweldig. Alles in één keer door naar voren. Hier is Reijersson. Reijersson het 16 meter weer in. Reijersson tikt hem dan nog net na Sancho. Moet Dortmund wel een paar passen terug. Probeert Dortmund het. Probeert Sancho het met een dribbel tussen twee man door. Mislukt. Reijersson heeft de bal wel. Maar dan is er al een fluitsignaal geklonken. Omdat Reijersson dan een overtreding zou hebben gemaakt. Heeft Mandy veel pijn. En moet daar eerst eens naar gekeken worden. Maar geniet ik in deze eerste helft van Julian Brandt. Zegt, die speelt echt fantastisch. Ik geniet van Maatsen. Die het op dit niveau ook gewoon moeiteloos vol lijkt te houden. En de vraag is of Dortmund dit ook echt kan volhouden 90 minuten lang. Om het op deze manier te doen. Voorlopig gaat het wel goed. 0-0. En lijkt het ook goed te gaan met Mandy. Die gewoon de wedstrijd kan vervolgen. Ja, ik vond het wel een beetje opvallend hoor. Er was niets aan de hand. En Mandy ging wel heel hard liggen. Maar ja, Reijersson die raakt hem amper. Maar de scheidsrechter Vincic heeft dus besloten voor de vrije trap. Het spel gaat weer verder. 34e minuut eerste helft. Een uitstekende finale tussen twee goede ploegen. Waarbij met name Borussia Dortmund een geweldige eerste helft speelt tot nu toe. Balbezit voor Valverde. Die gaat lopen met de bal. Speelt hem naar buiten. En dan kan er weer teruggespeeld worden op Valverde. De Vinicius die aan de rechterkant even was verschenen. Nee, het was uiteraard Rodrigo die daar staat. Maar dan is het slecht werk van Carvajal. Hij speelt de bal over de achterlijn. Doeltrap voor Borussia Dortmund. Op de bank bij Dortmund zit natuurlijk nog Marco Reus. Voor hem wordt het zijn laatste wedstrijd. Als hij gaat spelen toch bij Borussia Dortmund. Echt een jongen van de club. Ook een jongen die nooit prijzen won. Toen Duitsland een keer wereldkampioen werd, was hij niet mee. Terwijl Vinicius even Kobel daar torpedeert. Ja, die maakte vervolgens ook het meeste van. Rolt ook een keer of zes door. Geel voor Vinicius. Lijkt me wel terecht, want dit hoefde hij niet te doen op deze manier. Natuurlijk wil de bal, zet druk op de keeper. Maar glijdt dan toch wel flink door. En Kobel maakt daar handig gebruik van erover mee te duikelen. En lang te blijven liggen. Geel dus, de eerste kaart van de wedstrijd is voor Vinicius Junior. Die daar even denkt dat die terugspeelbal van Slotterbeck iets te kort is. En het net iets te fanatiek doet. Hij komt daar flink binnenglijden. Hij raakt de doelman overigens niet. De keeper valt meer over hem heen. Ik snap de verbazing bij Vinicius ook wel deels. Maar het was wel in volle snelheid. En Kobel kon ook nergens meer naartoe. Dus die valt ook wel flink over hem heen. Hij kan gewoon verder. En als Vinicius die wel de rest van de wedstrijd op zijn tellen moet passen. Want hij heeft een scheel. 10 minuten voetballen we nog in de eerste helft. Wat een kansen voor Dortmund. De grootste voor Fulkruk. Die de binnenkant van de paal raakte. Maar tot zijn afgrijzen zag dat die bal er niet in ging. Ja, ik kijk even naar Emre Can. Die met Kobel nog even praat. Gaat alles goed? Kunnen we weer verder? En nog even wordt er gesproken met Vinicius. Die erg boos was dat hij er een gele kaart van kreeg. Maar Sabitzer zei tegen hem, doe eens een beetje normaal. Zo'n actie is helemaal niet nodig als de keeper de bal wegschiet. Want hij was ook inderdaad te laat, Vinicius. En nu gaat Kobel de bal hard en ver in de helft van Real Madrid schieten. Doet dat. En dan kan er eigenlijk door niemand gekopt worden. Wordt de bal weggewerkt uit de verdediging door Antonio Rudiger. Over de zijlijn, halverwege de helft van Real Madrid. Zitten we alweer in de 36e. Minuut van deze bijzonder interessante wedstrijd tussen BVB en Real Madrid. En staat het nog altijd 0-0. Gaat de bal even terug naar Hummels bij Dortmund. Hummels naar Kobel. Kijk even naar de totaal aantal pogingen. 7 van Dortmund, 2 slechts van Real Madrid. Er ging er maar 1 echt op het doel. Dat was die van Brandt. Want daar was een echte redding noodzakelijk van Adeyemi, moet ik zeggen. Daar was een echte redding noodzakelijk van Courtois. Verder dus wel rakelings naast of op de paal pogingen. En Real heeft dus amper iets gepresteerd. 2 schoten van buiten de 16 die heel ver en hoog over het doel gingen. Maatsen wil openen aan de rechterkant met Sancho. Maar deze paas van die in Maatsen is niet goed. Gaat over Sancho heen. En zorgt voor een inrol voor Real Madrid. Maatsen wordt gehuurd van Dortmund overigens. Ze huurden hem van Chelsea. Waar hij de eerste seizoen zelf nog speelde. Niet al te veel de bak kwam. Toen nam Dortmund hem over in januari. En hij kwam in het elftal. Is er eigenlijk nooit meer uit verdwenen. En heeft dus een geweldig half jaar achter de rug. Betekent dat hij komend seizoen gewoon weer terugkeert. Ja, zo staat het voorlopig in de boek althans. Bij Chelsea. Dortmund zou hem heel graag willen behouden. Maar de vraag is of die voor hem nog betaalbaar is na dit sterke optreden in dit half jaar. Balbezit voor Courtois. Die één wedstrijd speelde in de competitie. De laatste tegen Betis. En nu dus direct de Champions League finale mag voetballen vanwege ziekte bij Lunin. De keeper in dit hele seizoen voor Real. Camavinga heeft de bal en speelt hem naar Rüdiger. Rüdiger gaat lopen tot aan de middenlijn, zeg maar. En speelt hem dan eventjes terug op Nacho. Nacho naar Kroos. Kroos naar de rechterkant. Nee, speelt hem terug op Rüdiger. Zijn ploeggenoot in het nationale team van Duitsland. Bal naar de rechterkant, naar Carvajal. Carvajal terug op Rüdiger. En dan wordt er weer even gejaagd daar door die spits Vilkroek. En Vilkroek ziet dat de bal langs hem heen gaat naar de linkerkant van Real Madrid, naar Vinicius. Er is eigenlijk weinig aan de hand met Reijerson die een klein duwtje uitdeelt. Wordt bestraft door de scheidsrechter en dan werd hij te snel genomen en moet de vrije trap opnieuw worden genomen. 38e minuut zitten we in deze wedstrijd tussen Dortmund en Real Madrid en het staat nog altijd 0-0. Met Kroos wel bezit voor Real dat iets meer controle nu heeft over de wedstrijd. Maar graag weer een kans zou willen krijgen. Want weer de eerste kans zou dat zijn voor Real. Vinicius gevonden aan de linkerkant. Vinicius wacht. Wie is er bij hem? Daar is Mandy. Mandy heeft ook niet al te veel asvermogelijkheden. Dortmund houdt de as goed dicht. Dwingt Real om terug te gaan en om naar de zijkant te gaan. Daar zit Carvajal. Ieder bal krijgt van Valverde. Carvajal naar Rodrigo. Rodrigo terug naar Valverde. Die is doorgelopen. Maar Adeyemi komt ook goed mee. Dan gaat de bal uiteindelijk via Carvajal over de achterlijn. En levert ook deze avond niets op van Real Madrid. Ik vind de ploeg echt een zwakke indruk maken, Real. Dat zo geweldig kan voetballen. Natuurlijk vaak uit de omschakeling. Ach, er is een schitterend beeld, zeg. Ancelotti. Ja, we denken dat hij al het kauwgom heeft. Dat heeft hij ook. Maar hij gooit er nu ook gewoon een stuk of 6 smintjes in. Even voor de adem. Prachtig. Dat doosje open en hop. Laat maar komen. Ancelotti, wat een figuur toch. 4 Champions Leagues als trainer gewonnen. Groot speler geweest. Een nog grotere trainer. Hij... wordt misschien nog wel eens onderschat hoe goed hij is, omdat hij vaak niets doet. Hij kijkt alleen maar. Maar vergis je niet, deze man is echt fantastisch in zijn vak. Sancho is weg voor Dortmund. Sancho heeft Reijerson mee. Reijerson aan de rechterkant. Hard voor het doel. Sabitzer kan er niet bij. En Camavinga geeft een ingooi weg. Ja, we hebben het over al die Champions Leagues die gewonnen zijn door Real Madrid. Ook Borussia Dortmund heeft 1 keer gewonnen in 1997. 3-1 winst in de finale. Tegen Juventus en 1 keer verloren dus. Dat hebben we al eerder gemeld. Tegen Bayern München in 2013. Nu een overtreding op Vinicius. Die eventjes aangepakt wordt. En zegt van krijgt er Hummels nu geen gele kaart? Nee. En dan moet je wel van de scheidsrechter afblijven. Dat is een beetje dom. Want dan krijg je wel een gele kaart. En hij is Nico Schlotterbeck. Die even begon te zeuren tegen de scheidsrechter dat Vinicius zich... En daar heeft hij helemaal gelijk in. Want hij laat zich prachtig op zijn Anthony's vallen. En rolt dan ook nog buiten de lijnen. Dat zegt Schlotterbeck. Krijgt er wel voor. Daar wel de gele kaart voor. Vanaf volgend jaar alleen nog maar aanvoerders die iets mogen zeggen. En voor de rest helemaal niemand. Je kan ook zeggen, Andy, dit is een schwalbe van Vinicius. Ja. Dat is ook een gele kaart gewoon eigenlijk. Spelbederf. Ja. Ja, en dan geef je nu geel aan een centrale verdediger van Dortmund. Die nu de hele wedstrijd op zijn tellen moet passen. Dat is echt een hele slechte beslissing van deze scheidsrechter. Die ook in potentie gewoon invloed kan hebben op het verloop van deze wedstrijd. Vinicius naait hem hier een kaart aan. Terwijl hij zelf misschien wel van het veld gestuurd moet worden. En Vincic trapt er met open ogen in. En de VAR kan daar niets aan doen. Echt een hele zwakke beslissing is dit. 5 minuten nog in de eerste helft. 0-0 de stand bij Dortmund-Real. De Champions League finale Wembley in Londen. Kroos. Kan geen hele wedstrijd spelen normaal gesproken. Wordt doorgaans na een uur vervangen door Modric. Dat is de vaste wissel. Kroos levert nu zomaar in bij Adeyemi. Adeyemi door naar Brandt. Brandt is de beste bij Dortmund in de eerste helft. Brandt aan de linkerkant moet even inhouden. Maar ziet Sabitzer al. Goed gespeeld door Brandt. Sabitzer schiet en Kutsvaret. Dat is een knappe pegel zeg van Marcel Sabitzer. Met een stuit erin van dik 20 meter. Had hij de ruimte om te schieten. Maar test die Courtois toch echt door het uiterste hoor. Moeilijk schot om te pareren voor die doelman met die lange rijkwijde. Hij gaat naar de grond. Courtois heeft hem, bokst hem naar de zijlijn. Hoekschop voor Dortmund, weer een schot op doel, weer een kans. En weer met Brandt aan de basis van die kans. Het doelpunt blijft nog even uit. Courtois heeft de druk in de eerste helft. De hoekschop nu voor Dortmund. Ja, daar komt hij vanaf de linkerkant, rechterbeen van Brandt. En daar kijkt hij al, wie kan ik aanspelen? Wie staat er vrij? Julian Brandt met de bal richting de penalty stip. Wordt weggekopt, wordt opgevangen door Jadon Sancho. En balletje breed naar Maatsen. Maatsen terug naar Brandt. Aan de linkerkant met het rechterbeen de voorzet. Wordt uit de verdediging weggekopt door Camavinga. En dus de inworp voor Borussia Dortmund. We zitten in de slotfase van een bijzonder aantrekkelijke eerste helft. Waarin Dortmund verrassend sterk is. Erg goed speelt tegen Real Madrid. En het de Madrilenen heel moeilijk maakt. De bal is achterin bij Slotterbeck. Die heeft de bal gepaast op Emre Can. Can naar Hummels. We zitten dus in de 43ste minuut van de eerste helft. In de wedstrijd die vreemd genoeg nog altijd op 0-0 staat. Maar ik heb wel het gevoel, als Dortmund niet scoort in die eerste helft, dan wordt het wel heel lastig. Want ik kan me niet voorstellen dat Real Madrid in de tweede helft ook zo voor de dag komt. Daar zal iets gebeuren in de kleedkamer. Er zal gezegd worden dat er iets anders moet. Ze maken echt een lethargische indruk bijna. Ze doen heel weinig, een beetje apathisch. En Dortmund komt hier om te winnen. En Real gaat straks antwoorden. Dat kan niet anders. Maar nu komt Dortmund er nog eens uit. Sancho en Rijersson probeert hem met de hak te verlengen op Sabitzer. Maar dat mislukt. En dus kan Real weer overnemen. Het man die voor Real gaat het nu echt puur en alleen om het uitzitten van die eerste helft. Haal de rust met 0-0. Dat is het doel. Sabitzer krijgt een vrije trap tegen. Geel. Vincic zwak in deze fase van de wedstrijd. Deze Sloveen. Die op de hand van Real aan het fluiten is op dit moment. Terzic boos. En daar valt alles voor te zeggen. Alleen maar omdat Sabitzer met een wegwerpgebaar komt richting de grensrecht. Krijgt hij nu geel. Ja, dan ben je een grote jongen, meneer Vincic. Als je, omdat iemand tegen je wat zegt. Of omdat iemand dit gebaar maakt, gele kaarten gaat uitdelen. Terwijl ze bij Real Madrid specialisten zijn in doorrollen. En in dingen aanwenden die helemaal niet het geval zijn. Twee keer geel nu voor Sabitzer en Slotterbeck. Dat is een zwakke beurt van die scheidsrechter. Vrije trap genomen. Camavinga. En nu kan Real er wel uitkomen. Is de snelheid daar van Vinicius aan de linkerkant. Die is weg. Rodrigo mee. Hummels moet verdedigen. Ja, die gaat naar de grond. Glijdt de bal weg. En die is woedend op al die mensen van die arbitrage. Geeft nog een high five aan wat ploeggenoten. Wat een eerlijke eerste helft is dit, zeg. 0-0. En iedereen zo ongeveer op een aantal Madrilenen na. Op de hand van Dortmund. Wat, ja, hij heeft gelijk, hè, Hummels. Want hij zegt, de inworp is voor ons. Ja. Zijn sliding is perfect op de voet van Vinicius. Die zegt dan ook nog nee. Wees dan sportief. Je weet dat je de bal het laatst geraakt hebt. En zegt dan, je hebt gelijk, scheidsrechter. Want die geeft hem inderdaad aan Borussia Dortmund. De bal is weer in spel. Kijken waar de bal terecht komt aan de linkerkant. Ben je Maatsen? Maatsen bij de linkerzijlijn. Houdt even in. Krijgt een klein tikkie. En geen vrije trap mee. Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik vind die scheidsrechter niet, helemaal niet sterk. Want hier wordt ook een tik uitgedeeld door iemand van Real Madrid. Aan Maatsen als back zijnde. En daar waar Mandi meteen gaat liggen de vrije trap mee krijgt. Kreeg Maatsen hem niet. Laatste minuut. Eerste helft. Nog een halve minuut te gaan. Het staat 0-0. En er is een beetje een pijnlijk been bij Slotterbeck. Die op de grond zit. En zijn rechterknie even voelt. Dat zal ook nog wel. Het wordt een slijtageslag. Dat gaan we in de tweede helft ook zeker zien. Er komen nog wel zeker 2 minuten bij vanwege die rare figuren die op het veld kwamen om daar een fotoshoot te doen. Die fotoshoot die gelukkig mislukt is. Er is dus nog wel wat te spelen in de eerste helft. De laatste officiële 10 seconden voordat de extra tijd ingaat van BVB tegen Real Madrid. En Ancelotti blijft maar kauwen en kauwen en kauwen op alles wat hij in zijn mond krijgt. Kauwgom, pepermunt, maakt niet uit. Door blijven kauwen. Iedereen is een beetje de weg kwijt bij Real Madrid. 45 minuten zijn gespeeld. 0-0. En de ploeg heeft de arbitrage niet eens mee in de eerste helft. Want dat is toch echt op de hand van Real Madrid voorlopig geweest. 4 minuten extra tijd komen erbij met Adeyemi. Die er langs wil, maar niet langs komt. Overname Real met Carvajal. Camavinga speelt de bal terug. Camavinga naar Rüdiger. Rüdiger terug naar Courtois. We zitten in de eerste minuut van 4 extra in deze eerste helft op Wembley. Geen doelpunten, wel een aantal goede kansen. Die zijn allemaal voor Dortmund geweest. Dortmund dat hier zich niet verstopt. Hier gewoon komt om te laten zien dat hij thuis hoort in deze Champions League finale. Dat heeft het ook bewezen. Wat er ook gebeurt in de tweede helft. De ploeg heeft hier echt een goede indruk nu al gemaakt. Maar de vraag is of het voor hen nog mooier kan worden. Of dat de macht van Real straks na rust dan toch nog te zien zal zijn. Mandi naar Kroos. Kroos naar Nacho. Nee, slaat hem over. En speelt hem rechtstreeks naar Rüdiger. Rüdiger nu over de middenlijn naar de rechterkant. Carvajal speelt de bal in de voeten van de medespeler van Bellingham. Die we weinig hebben gezien in de eerste helft eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Vinicius was wel zeer actief. Maar ook Rodrigo aan de rechterkant voorin. Amper in balbezit geweest. Wel Carvajal die de bal nu even kaatst. En dan gaat de bal weer helemaal terug naar Rudiger. Rudiger naar Kroos in de middencirkel. Van de 4 minuten extra tijd is er 1,5 minuut verstreken. Nacho heeft de bal op de helft van Borussia Dortmund. In de middencirkel spelend naar Kroos. Kroos naar Rudiger. Lage tempo van Real Madrid. Daar waar het tempo van Borussia Dortmund als in de aanval gaan erg hoog is. Sancho krijgt de bal niet. Rick Sancho, natuurlijk Bellingham. En dan is de bal toch weer in het bezit van Real Madrid bij Toni Kroos. 2 minuten nog. Resteren van die 4 extra. Kroos heeft opnieuw de bal. Kroos en Nacho. Het is niet de meest illustre aanvoerder in de Real Madrid geschiedenis, denk ik, Nacho. Maar wel een man die er al heel lang rondloopt en dus de band nu om zijn arm heeft gekregen. Daar gaat Bellingham weinig van gezien, toch Jude Bellingham in de eerste helft. De belangrijkste man dit seizoen toch bij Real Madrid geweest. Raakt nu ook de bal kwijt. Ja, Dortmund kan hem bespelen. Weet wat voor speler het is. Heeft in dit elftal rondgelopen en wordt uit de wedstrijd gehaald voorlopig door Dortmund. Daar komen de Duitsers met aan de rechterkant Reijersson. 4 man mee in deze aanval. Reijersson wacht op steun van Sancho. Hier is Sancho aan de bal, net buiten het 16 meter gebied. Zoekt actie, probeert er langs te glippen bij een man. Die lukt niet, blijft goed naar de bal kijken. En dus gaat Sancho maar naar binnen toe. Vindt hij Reijersson, ja dan is het allemaal te moeilijk. En kan Real onderscheppen, Vinicius raakt de bal kwijt. En Brandt neemt over. Nu maar eens naar achter die paas. Volgens mij voor het eerste keer in de wedstrijd dat ik Brandt de bal naar achter heb zien spelen. Adeyemi in het 16 meter gebied. Adeyemi zet hem voor, daar is niemand. Alleen Mandi die de bal met zijn borst aanneemt en een hoekschop nog weet... niet meer weten voorkomen. De bal is over de achterlijn geweest. En toch nog een hoekschop voor Borussia Dortmund in de laatste minuut van de eerste helft. De laatste minuut van 4 extra. De fans vieren feest. Het gaat goed voor Dortmund. Maar wordt het nog een echt mooi klapstuk van deze eerste helft. Komt die bal nog eens terecht op het hoofd van Hummels of van Füllkrug bijvoorbeeld? Gaan we nu zien als de hoekschop genomen zal worden. Ja, het is een heerlijke eerste helft die een doelpunt verdient voor de ploeg in het geel met zwart. De hoekschop gaat genomen worden door Jadon Sancho. De man die zoveel ruzie had met Ten Hag dat hij moest verdwijnen. Nee, het is niet Sancho. Het is natuurlijk Brandt die de bal voor het doel slingert. De bal wordt weggekopt, opgevangen door Maatsen aan de linkerkant. Maatsen gaat de achterlijn opzoeken. Probeert ervoor te krijgen en dan haalt er weer een hoekschop uit via Jude Bellingham. En dus de hoekschop is weer voor Borussia Dortmund. Ze hebben er 4 nu in de eerste helft. Eentje tot nu toe voor Real Madrid. Het zal de laatste actie van deze eerste helft zijn als het publiek met shirts zie ik van Brøndby gewoon achter het doel staan te juichen als Julian Brandt nog een keer iets moois mag gaan doen. Namelijk een hoekschop nemen. De beste man moet hem maar op een hoofd leggen om zo de 1-0 binnen te laten koppen. Bal komt voor het doel, wordt weggekopt en dan is het meteen afgelopen. Valverde was de man die de bal het laatst raakte. We gaan rusten. Mooie eerste helft die eigenlijk zeer gelukkig voor Real Madrid verloopt. Want de stand is nog altijd 0-0. Gaan wij even snel naar Leon Kersten, Den Bosch, Leiden. Gaat Leiden de titel halen of krijgen we gewoon een 4e wedstrijd, Leon? Nee, we krijgen gewoon een 4e wedstrijd. En dan zullen er vast mensen zijn. De penningmeester van Leiden heeft het vast gewild. Maar zo was de wedstrijd niet. Want Leiden verkocht de huid echt duur. Het was 58-56. 5 minuten voor tijd. Stuivertje wisselen tot dan qua voorsprong. Maar toen had Den Bosch een run. 17-4. Sterk verdedigend en de ballen erin gooien. En uiteindelijk is de eindstand 79-65. Doet er in zoverre niet toe. Stand in de serie is 2-1. Wie het eerst 3 wedstrijden wint is kampioen. En de volgende wedstrijd is in Leiden. Niet gezegd dat ze dan kampioen worden. Natuurlijk is er een voordeel. Maar 1 keer eerder in de geschiedenis van het Nederlandse basketbal was er een best-of-5 serie. Er zijn natuurlijk meer geweest. Maar 1 keer was het dat de uitspelende ploeg de eerste 2 wedstrijden won. Dat was in 2014. Dat was Leiden bij Donar. Wonnen de eerste wedstrijd in Groningen. Wonnen de 2e wedstrijd thuis. Maar verloren toen de 3e, verloren toen de 4e en ook de 5e. Of het zover komt, koffiedik kijken, maar het is allemaal al een keer gebeurd in de play-offs. In ieder geval heeft Den Bosch een klein feestje te vieren op naar dinsdag. 0-0 dus bij Dortmund Real Madrid praten we zo over met Gert-Jan van Beek. Maar we gaan nog even naar Tellen Griekspoor, die dus zo dicht bij die stunt was. Dubbele break voor in de 5e set. Maar goed, uiteindelijk verloor hij in een match tiebreak. Mark Brasser sprak na die partij, die thriller, met een teleurgestelde en ook een beetje trotse Griekspoor. Ondanks dat het op dit moment pijnlijk is, ben ik enorm trots op mezelf hoe ik dit gedaan heb. Ik heb niet kunnen trainen de dagen ertussen. Ik heb met problemen moeten spelen de eerste 2 dagen. Vandaag was ik fysiek eigenlijk goed, maar uiteindelijk ook pijntjes overal. Gewoon de welbekende Grand Slam pijntjes. Het zijn gewoon battles, zeker op greffel. Dus ja, uiteindelijk ben ik met name gewoon heel trots op mezelf. Je liet je nog even behandelen ook naar de derde set. Was dat echt puur noodzaak? Wil je ook misschien een beetje het ritme breken? Nee, het was wel echt nodig. Ik had het misschien al eerder moeten doen. Ik had de zijkant van mijn bovenbeen en mijn heup, die hadden het zwaar. Ik heb veel gelopen, ik heb veel meters gemaakt, ik heb veel ballen gehaald. Dus nogmaals, gewoon de welbekende de klachtjes die erbij komen kijken. Niks zorgelijks, dus dat is alleen maar mooi. Maar ja, nogmaals, een pijnlijke nederlaag, maar wel trots op mezelf. Er zullen veel mensen zijn die zullen zeggen, hij staat 4-1 voor een dubbele break in de vijfde. Hij moet hem thuis brengen. Wat zeg jij daartegen? Ja, ben ik het deels mee eens. Zeker iemand als ik, die goed serveert, mag geen twee breaks laten lopen. Aan de andere kant waren het hele trage omstandigheden. Het feit dat ik hem twee keer break, zegt ook genoeg. Ik denk dat hij nog beter serveert dan ik. Als er een baansoort is, als er een toernooi is waar het kan gebeuren, dan is het hier. Het was heel koud. De ballen gingen niet vooruit. Het was hard werken in de games. Ook al de games daarvoor die ik wel binnenhaal. Maar tuurlijk, een dubbele break voorsprong in de vijfde. Ja, die doet pijn. Telekingspoor vertelde het aan Mark Brasser. Het is rust dus bij Dortmund Real Madrid. Gert-Jan van Beek kijkt hier mee met ons. En ja, de verslaggevers zeiden toch wel verbaasd over het niveau van Dortmund. Ben jij dat ook? Ja. Inderdaad, ze tikken een heel hoog niveau aan. Ze hebben een goed plan, wat ze perfect uitvoeren. Zo nu dan geven ze wat hoog druk, maar op het moment dat ze dan de bal niet veroveren, zakken ze in. Waardoor Real vrij veel balbezit heeft, maar eigenlijk niet goed weet om kansen te creëren of openingen te creëren. Ze timmeren het centrum dicht en dwingen over de buitenkant. En dan is er genoeg rugdekking bij de backs, waarbij met name natuurlijk over links goed rugdekking gegeven moet worden met de snelheid van Vinicius. En dan in de omschakeling komt Dortmund er zeer gevaarlijk uit en hebben de grootste kansen gehad. Grootste kansen gehad. Twee dingen die ook opvallen. Keeper Courtois, we zeiden voor de wedstrijd, is het een risico. Hij houdt ze wel tegen, maar wat voor indruk maakt hij? Onzeker. Hij houdt de ballen tegen, hè, maar niet heel erg zelfverzekerd. Ik vind ook dat die bal op de paal van Valkirk, ja, dat vind ik ook dat hij niet echt goed positie kiest. En zijn timing is niet geweldig. Hè. Ook een hoge bal die hij op een gegeven moment loslaat. In derde instantie moest hij die pareren. Ja, en dat werkt ook door in het elftal. Want je ziet weinig spelers die echt met vertrouwen spelen. De grootste kans kwam ook vanuit de paas van Maarten. Ja, maar ook de duel verliezen. En meteen naar voren spelen. Ja, dat zie je toch dat Real niet in goede doen is. Real is niet in goede doen. Wat kun je als coach op zo'n moment met zulke grote spelers die niet in goede doen zijn? Wat gaat die Ancelotti daar, als hij zijn kauwgom even uithoudt, wat gaat hij dat zeggen? Nou, ik ga ervan uit dat hij de vinger op de zere plek legt en aangeeft wat er verbeterd moet worden. En dat ze dus daar nog veel vertrouwen daarin hebben. Ja, en kijk, en het werkt ook zo. En dat zie je al meteen als je de eerste twee kansen ziet van Dortmund. En je zegt, als die er niet ingaan, dan weet je wel wat er straks gaat gebeuren. Hè? Dat zeiden onze verslaggevers ook. Armand, die zei ook al van, ja, dit beloofd werd voor de tweede helft. Maar de kans is vrij groot als Vinicius straks één keer een kansrijke positie krijgt. Dat ze wel weten te scoren in Real. Ten slotte nog even naar de rol van de arbitrage. Natuurlijk nog geen beslissende goede of foute dingen. Maar hij is niet anti-Real, mag ik dat netjes zeggen? Nee, hij is zeker niet anti-Real. Het is altijd oppassen voor het Calimero-gevoel. Ja. Maar het is wel zo. En zeker als je kijkt waar die gele kaarten voor geeft, dan vind ik altijd getuige van weinig autoriteit. En normaal gesproken verwacht je van een leidsman autoriteit in zo'n wedstrijd. Dat je wederzijds respect hebt. En dat weet ik wel. Je moet niet ageren, zeker niet naar een grensrechter toe, hè, bij de laatste gele kaart van Slotterbeck. Alleen, ja, het is ook emotie, het is een finale. En doe dat af met een kwinkslag en niet met een gele kaart, zag ik dan op mijn beurt. Nee, gele kaarten leidt Dortmund overigens ook. Maar in de wedstrijd leiden ze wel qua kansen, maar niet qua doelpunten. Het staat 0-0 bij Borussia Dortmund tegen Real Madrid. We gaan er even uit voor het nieuwsblok van 10 uur. En zijn daarna uiteraard bij u terug met de tweede helft vanaf Wembley. Met onze verslaggevers en Gert-Jan van Beek. Dortmund-Real 0-0. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.

warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Bekijk het opleidingsaanbod van de Universiteit Twente op utwente.nl/studeren. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Het is 9:55. U bent terug bij Langs de Lijn. Ondanks de 0-0 Rusland, interessante Champions League finale tussen Dortmund en Real Madrid. Ontknoping komend uur. Ik vertel u nog even dat Damaris Igurola trainingskamp van het vrouwenteam heeft moeten verlaten door een blessure. Niet fit genoeg komende dinsdag. Jonker roept geen vervanging op. Gert-Jan van Beek, we gaan richting de tweede helft. We hebben nog een paar grote spelers ook die misschien nog wel gaan zien. Hè, met Royce en aan de andere kant Modric. Verheug jij je altijd op, hè, Modric? Ja, dat vind ik zo'n mooie voetballer. Echt geweldig. En dat op die leeftijd nog op zo'n hoog niveau. En ook accepteren dat je op dit moment geen basisspeler bent. En dan toch, als je invalt, een bepalende rol hebben in het spel van Real Madrid. Zijn er nog mensen die je buitengewoon tegenvallen? Bijvoorbeeld Bellingham. Bij Madrid? Bellingham valt heel erg tegen, ja. Is dat heel moeilijk. Is heel weinig aan de bal geweest. Heeft weinig van gezien. Nou, we gaan eens kijken of Ancelotti wat uit de hoge hoed getoverd heeft, waardoor het wat meer evenwicht komt op het veld. Want het zal ongetwijfeld een duidelijke bespreking geweest zijn. Eddie Houtkamp en Arman Afzaroglu, neem ons mee in de tweede helft van de Champions League finale. Het is ongetwijfeld wat meer kauwgom en pepermunt nog, wat hij in die hoed had zitten. Voorlopig zie ik geen nieuwe spelers als ik heel snel om me heen kijk. Dus dat zal nog niet zijn gebeurd. Daar is nog altijd tijd voor straks in de tweede helft. Die op punt van beginnen staat in deze Champions League finale. Altijd mooi dat die blik van die camera's op Wembley. Die kijken dan altijd uit naar die hoofdtribune. En dan zie je dat al die mensen die heel veel geld hebben betaald voor het kaartje of zijn uitgenodigd. Die zijn er nog allemaal niet. Want die zitten nog in een van die heel duur betaalde skyboxen. Die komen over een minuut of 6 wel binnen druppelen. Daar zie je allemaal lege stoeltjes. De echte fans zijn natuurlijk al lang en breed aanwezig. Die zijn waarschijnlijk niet eens vertrokken in de rust. Die willen geen moment missen van deze finale. Mooie finale van de Champions League. Waar Dortmund De eerste helft heeft gedomineerd. En Real zal een antwoord gaan formuleren. De vraag is hoe Dortmund daar dan weer mee omgaat. 0-0. 30 seconden bezig in de tweede helft. Ja, je hoopt dan, omdat al die bobo's er niet zijn, dat in de eerste twee minuten er gescoord wordt. En dan zou het ook zomaar het enige doelpunt van de wedstrijd kunnen zijn. Want de laatste vier finales zijn geëindigd in 1-0. Balbezit voor Real Madrid, voor Toni Kroos. Hoe lang mag hij nog de tweede helft meedoen? Gaat de bal naar de linkerkant, naar Mandy. Mandy, Ferland Mandy, terug naar Kroos. Kroos dan op het middenveld heeft hij de bal afgegeven aan Valverde. Gaat de bal binnen door. Valverde heeft hem overgenomen naar Carvajal aan de rechterkant. Carvajal kijkt, maar moet weer terug naar Valverde. Valverde, Federico Valverde probeert de bal bij een medespeler in het strafschopgebied te krijgen. Lukt niet, de overname is daar van Borussia Dortmund. Maatse strak hard naar voren. Wat een goede bal zeg van Maatse. Adeyemi en Brand. Sabitzer wordt bereikt. Sabitzer wil naar rechts, kan eigenlijk niet. Het lukt hem toch. Daar is Sancho wel iets te ver naar de hoek. Goed gespeeld door Dortmund. Dit Maatsen aan de baas van die aanval. Sancho wacht op steun. Die komt in de persoon van Reijerson. Voorzet gaat over de achterlijn via Bellingham. Wat heeft die het verschrikkelijk moeilijk in deze finale. Jude Bellingham. Hij kan zijn stempel niet drukken. De eerste hoekschop van de tweede helft is alweer voor Dortmund. Dat probeert door te gaan met waar het was gebleven daar in die eerste helft. Kansen creëren, goed voetballen, dynamisch. Alsof het een thuiswedstrijd speelt daar voor de eigen gelbe wand. Het speelt in die tweede helft richting de fans van Real Madrid. En die van Real gaan dus richting de gele muur voetballen. Hummels is mee voor deze hoekschop. Net als Fulkruuk, de hoekschop die volgt in de 48e minuut van de voet van Brandt. Brandt met die rechterbeen voor doel. Bal wordt half geraakt door Adeyemi. En dan is hij weg. Vinicius. In de sprint, maar er zijn weinig mensen mee. Nu komt dan Bellingham wel meegelopen, maar nou, die krijgt hem ook niet. En nog altijd Vinicius, die gaat weer, die krijgt een heel klein tikkie. Maar ja, ik heb hem al Anthony genoemd. Daar lijkt hij inderdaad wel op, want hij gaat heel veel en makkelijk liggen. En kijk dan, doet dan mee aan het Nederlands kampioenschap. Nee, het wereldkampioenschap, moeilijk kijken. Dat lukt hem wel heel goed. En hij kijkt, terwijl hij amper geraakt wordt door Hummels, van krijg ik die vrije trap? Ja, die krijg je op toch wel een goede plek. De bal ligt op de punt van het strafschopgebied. En de scheidsrechter, die niet sterk is, dat hebben we zowel in het verslag als in de studio kunnen zien, dat die scheidsrechter Vincic een vrije trap heeft gegeven aan Real Madrid. Ideaal moment voor Real om in een moeilijke wedstrijd dan toch op voorsprong te komen. Want de bal ligt werkelijk heerlijk op de linkerpunt van het 16 meter gebied. En net buiten voor Toni Kroos met Kobel die zijn muur neerzet. Hij heeft nog niets noemenswaardigs te doen gehad in deze tweede helft, in deze hele wedstrijd. Maar Real heeft maar één moment nodig. Eén moment om toe te slaan en dan kan het die wedstrijd doodmaken. Daar is het echt gespecialiseerd in. Wordt dit dan dat ene moment? Bellingham is mee. Kroos achter de bal. In zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid. Toni Kroos en Kobel redt hem. Ranselt die bal uit de kruising. Wat een geweldige redding van die Zwitser. Gregor Kobel zuiver geraakt door Toni Kroos. Die stuurt die bal echt naar de rechterbovenhoek. Het past bijna precies, maar toch weet Kobel er nog met een hand tussen te zitten. Hij moet wel een hoekschop weggeven, maar geen doelpunt voor Real. De hoekschop komt. Carvajal krijgt ook een goede mogelijkheid. Maar kopt de bal over het doel. Dat zijn twee kansen voor de prijs van één. Voor Real Madrid de eerste twee van deze wedstrijd. Gered door Kobel en overgekopt door Carvajal. Wat een heerlijke wedstrijd zitten we naar te kijken. Ondanks dat het 0-0 is tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Prachtige finale in het Wembley Stadion. Met twee toptrainers hoor. Want de Terzic en de man aan de andere kant, Ancelotti van Real Madrid, zijn gewoon twee toppers. En daarom staan ze hier in de finale. BVB in de aanval, maar dat lukt even niet. Chan moet de bal even meegeven aan de linkerkant. Hier Maatsen. Maatsen naar Chan. Chan kijkt. Loopt er iemand vrij? Nee, nog niet. Reijerson wordt gezocht en gevonden aan die rechterkant, de Noor. Halverwege de helft van Real Madrid. Reijerson weer terug. En dan zegt Chan, kom eventjes mij een beetje helpen vanaf de linkerkant. Als de bal in de breedte gaat naar Schlotterbeck. Schlotterbeck, een van de mensen met een gele kaart. Bal naar Maatsen, die meteen draait en probeert een vrije man te vinden. En dat vindt hij perfect met Reijerson aan de rechterkant. Reijerson, balletje terug naar Sancho. Sancho Bal naar Sabitzer. Sabitzer naar Schlotterbeek. Een goede lange aanval van Borussia Dortmund. Kijken of er ook nog een opening te vinden valt. Ja, die is er te vinden. Want daar is de bal voor de voeten van Maatsen. Zijn uithaal wordt onderweg aangeraakt. En gaat over het doel van Real Madrid. Levert weer een hoekschop op voor Borussia Dortmund. Hij speelt echt heel goed. Maatsen speelt echt heel erg goed. Hoe is het mogelijk dat hij niet bij het Nederlands elftal zit in deze vorm? Gewoon genegeerd. En waarom? Ja, omdat de bondscoach hem gewoon niet zo goed kent. Dat is de eerlijke antwoord. 0 interlands gespeeld. Nog moet hij debuteren, ja. En dan wil je naar een eindtoernooi met een groep die je kent. En de bondscoach kent Ian Maatsen simpelweg niet zo goed. En dus gaat hij niet mee naar dat Europese kampioenschap. Hoekschop voor Dortmund in de 51ste minuut. 0-0 is de stand in deze Champions League finale. Hoekschop kort genomen. Maatsen geeft hem terug naar Brand. Brand zet voor. Camavinga kopt weg. En waar dan naartoe? Naar Maatsen. Maar die is de bal kwijt. Vinicius heeft hem gevonden. Blijft daar heel rustig in de kleine ruimte. Goed gespeeld door Vinicius. Maar het duurt maar een paar seconden. Of Dortmund heeft die bal al terug. En waar we dachten dat Real toch wel anders die kleedkamer uit zou komen. Is het toch Real? Is het toch Dortmund, moet ik zeggen. Wat moeiteloos die lijn van die eerste helft doortrekt. Dat is echt heel knap. Hoe de ploeg daar nog altijd in slaagt. Ook na 51 minuten de betere ploeg. Maar niet in de score nog uitgedrukt. 0-0. Al die gaatjes worden zo perfect dichtgelopen door Borussia Dortmund. Maar dit is weer een goede opening aan de rechterkant richting Reijersson. En dan gaat de bal weer over de achterlijn via, was het Rudiger? Het was niet Rudiger. De bal gaat in ieder geval over de achterlijn via een Real-speler. En dan is het een hoekschop. En als ik het goed heb geteld, is dit alweer de 8e hoekschop tegen 2 van Real Madrid. De 8e hoekschop voor Borussia Dortmund. En dan komt natuurlijk Julian Brandt komt over vanaf de andere kant om met het rechterbeen vanaf de rechterkant die hoekschop te nemen. Hummels zoekt een mooi plekje daar voor het doel. Daar komt die bal. Richting wie? Richting Hummels. Kan hij koppen? Ja. Maar de bal gaat over de achterlijn. En dan is het een doeltrap voor Real Madrid. Na 6 minuten in de tweede helft, 7 minuten zelfs, nog altijd dus 0-0. Real verliest niet vaak finales. Sterker nog, verliest amper finales. Het is de 18e keer dat ze in deze Champions League finale staan. Ze hebben hem dus al 14 keer gewonnen. En dat is veel. En dat laat wel zien dat ze zo sterk zijn in finales. Dat gaat misschien ook wel een rol spelen. Het zit in het DNA van die club, hè? Van Real Madrid. Om prijzen te winnen, om titels te winnen, om dit toernooi te winnen. Voor Dortmund geldt dat wat minder. Zij wonnen hem dus 1 keer in 1997. En ja, je denkt dat dat misschien geen rol speelt. Maar uiteindelijk, als je bij zo'n club voetbalt, een club die nooit finales verliest, dan voel je dat ook als speler. Dit is onomkeerbaar. Dit is Real Madrid en wij verliezen niet, wij winnen. Dat zou nog wel eens een factor kunnen zijn in het verloop van deze finale met Hummels nu. Hummels die speelt de bal naar Sancho, maar die raakt hem kwijt. Ingooi is wel voor Dortmund. Nog weinig activiteit vanaf de bank. Er wordt wel wat warm gelopen her en der, maar Ancelotti en Terzic willen nog niet wisselen. Ancelotti natuurlijk ontevreden, coacht ver buiten zijn coachvak. Staat er echt meters uit. Niemand die iets tegen hem zegt. Dat laat de vierde official ook gewoon gebeuren. Terzic blijft rustig staan. Brandt de diepte ingestuurd. Weggekopt die bal door Rudiger. Adeyemi vangt op, maar heeft er veel tijd nodig. En dus kan Valverde erbij komen. Camavinga is dan weg. Schouderduw van Maatsen mislukt. Brandt komt helpen. En Dortmund heeft de bal. Ja, die Maatsen die speelt ook een wereldwedstrijd hoor. Elke keer als hij de bal krijgt, dan draait hij meteen open om naar voren te gaan. En daar hou ik enorm van. Nu heeft hij weer de bal. Meteen met zijn linker de bal controleren en kijken naar voren of er iets kan. Als het niet gaat, dan speel je hem gewoon even terug op Emre Can. Heerlijk om naar te kijken. Een prettige ploeg. Er werd wel eens gezeurd over Dortmund. Van ja, niet sterk en dit en dat. En PSV, daar hadden ze het zo moeilijk mee. Oké, nou dat is dan mooi van PSV. Maar nu laten ze zien dat ze gewoon in de finale thuis horen. En eigenlijk al lang op voorsprong hadden moeten staan. Rodrigo is aan de linkerkant eventjes terechtgekomen. Samen met Bellingham. Maar dat heeft nog niets opgeleverd. Alleen een inborp voor BVB. Borussia Dortmund gaat weer in de aanval via Schlotterbeek. Real heeft nog heel veel mogelijkheden op de bank. Ze hebben daar zulke goede spelers zitten. Modric, Alaba, Tchouameni zitten. Brahim Diaz, Turkse supertalent. Arda Güler, die de laatste weken ook geweldig speelt. Maar ook iemand zoals Gostelu, die de halve finale besliste tegen Bayern München. De wedstrijd die Real naar zich toe wist te trekken. Die Gostelu, dat is niet de grootste ster van allemaal. Maar wel iemand die een neusje heeft voor de goal en makkelijk scoort. Dat is echt zo'n speler die in kan brengen in zo'n finale. En international, hè? Ja, en hij heeft zijn contract verlengd. Hij blijft bij Real Madrid, deze Gostelu. Die pas voor het eerste seizoen bij deze club speelt. Waar hij altijd al had willen spelen. Balbezit voor Vinicius. En Gosselu voorlopig nog met een plek op de bank. En zal misschien nog wel in deze wedstrijd een rol gaan krijgen. 10 minuten onderweg in de tweede helft. Dortmund, Real Madrid. Prachtige sfeer. Mooi stadion. Mooie finale. Het enige wat eraan ontbreekt zijn doelpunten 0-0. In de Champions League finale tussen Dortmund en Real Madrid. Ja, het zijn er ongeveer 90.000 in, op Wembley. Bal gaat de diepte in richting Vinicius. Mooie paas op Vinicius. En die gaat er langs bij zijn tegenstander. Maar houdt dan weer in. Heeft de bal nog altijd. Vinicius probeert hem bij de tweede paal te krijgen bij Rodrigo. Zijn mede-Braziliaan is ook gelukt. Een Rodrigo-bal even terug op Carvajal. Carvajal naar Carvajal. Nou, dat is een overtreding, lijkt mij. Want Carvajal krijgt een tik tegen de neus. Maar Camavinga ging door. En dan zegt de scheidsrechter, we gaan even kijken of het Carvajal gaat. En Carvajal slaat zijn tegenstander. Dat is Karim Adeyemi. En oké, het is op de hand. Maar ook dat mag niet, hè. Je mag niet slaan. Hij wordt opgevangen. Het is inderdaad een echte opvanger. En dat mag eigenlijk niet de manier waarop Adeyemi het doet. Hij verspert zijn tegenstander de weg. En dan wil hij een handje geven aan Carvajal, Adeyemi. En dan wordt hij weggeslagen door de Spaans international. En is Adeyemi, die zegt, joh, stel je niet zo aan, maakt het allemaal uit. Carvajal heeft niets opgelopen. De vrije trap is genomen voor Real Madrid. De beste kansen waren dus voor Real in deze tweede helft. De vrije trap van Kroos, redding Kobel en de kopbal van Carvajal. Over het doel. Daar is Real Madrid alweer met Rodrigo. Nu komen ze toch wat beter in de wedstrijd. Ook wat meer op de helft van Borussia Dortmund. Valverde, Camavinga en de as van het veld. Kroos versnelt het spel naar de linkerkant. Naar Vinicius. Die zet voor Bellingham. Rodrigo zijn daar. En ook Carvajal. En daar gaat hij er bijna in zich. Maar toch Kobel. Met nog een knappe redding ook van Maatsen. Die Kobel daar komt helpen. Goeie aanval van Real Madrid. En hier komen ze toch heel dichtbij. Dani Carvajal, vijfvoudig Champions League winnaar. Hij schiet en Maatsen zit daar dan nog bij. Eigenlijk had hij er gewoon af moeten blijven. Want als je die bal verkeerd raakt, kan het ook gewoon een eigen doelpunt worden. Nu gaat het allemaal net goed. En kan Kobel die bal oppikken. Schot van Carvajal was anders ook nooit in het doel verdwenen. Was niet hard genoeg. Die had Kobel wel gehad. Maatsen zit daar nu nog tussen. Maar het balbezit is voor Borussia Dortmund. Beste kansen voor Real Madrid. We hadden het al een beetje aangekondigd. Ze komen eraan. Kan ook bijna niet anders. En Dortmund heeft het nu wel iets lastiger om die kansen te blijven creëren. 0-0 met Real dat zich eindelijk ook heeft gemeld in deze wedstrijd. Met Borussia Dortmund in balbezit. Speelde in de achtste finale tegen PSV. 1-1 en 2-0 winst. Waardoor PSV werd uitgeschakeld terwijl ze heel aardig speelde, maar één slecht half uur leverde de ploeg in het geel de volgende ronde op. Toen werd er tegen Atletico Madrid gespeeld. En in de halve finale die wedstrijden tegen Paris Saint-Germain die gewonnen werden. En daardoor nu in de finale. Bal gaat de diepte in. Kan Adeyemi de bal binnenhouden? Nee, dat lukt hem niet. Bal gaat over de zijlijn. En dan mag Real Madrid, dat in de achtste finale Leipzig uitschakelde. Manchester City in de kwartfinale. En Bayern München in de halve finale mag ingaan gooien via Carvajal. Die gooit. Ik kijk even of er al wissels aanstaan zijn. Nee, nog niet. 13,5 minuut gespeeld in de tweede helft. Het staat nog altijd 0-0 bij Dortmund Real Madrid. 59e minuut. En Real gooit en vindt Rodrigo. Maar Jan zit daartussen. Wel de ingooi weer voor de Madrilene, landskampioen dus van Spanje. 14-voudig winnaar van dit toernooi. Was natuurlijk ooit in de jaren 60 wonnen ze hem bijna elk jaar. De jaren 90 waren ze ook even heel sterk. Met spelers als Raúl en Morientes. En daarna werd het iets moeizamer, een wat grotere droogte. Tot de ploeg onder leiding van Ancelotti in zijn eerste periode de tiende won. La decima. Dat was eindelijk de tiende Europa Cup 1 voor Real Madrid. En daarna zijn ze vrolijk doorgegaan. 11, 12, 13 en 14 kwamen er ook. En nu op zoek naar hun 15e eindzegen. Na een uur staat het 0-0 in deze finale. Waar Real steeds wat beter in de wedstrijd aan het komen is. En Dortmund, je kan ook bijna niet 90 minuten dat tempo volhouden. Vraag is hoe vermoeid ze zijn. Daar is Rodrigo, maar die komt niet bij de bal. Ingooi is voor Maatsen. Ja, je voelt het bijna. Het is wel op zijn Real Madrid. Heel lang met je rug tegen de muur. Kans na kans voor de tegenstander. En dan zelf toeslaan op momenten dat je het eigenlijk niet verwacht. We zien langs het veld spelers van Borussia Dortmund warmlopen. Waaronder Daniel Malen. En ik zie ook Allaire warmlopen. Sébastien Allaire, die we nog kennen van FC Utrecht en van Ajax. En die toch een rol vaak als invaller moet spelen bij Dortmund. Bal is weer bij die Noor, die zeer actief is aan de rechterkant terecht te komen. Bij Reijersson, die zijn tegenstander, en dat is Bellingham, afschudt. En dan gaat de bal toch nog over de zijlijn. Maar Bellingham is echt een drama in deze wedstrijd tegen zijn oude ploeg. De inworp is voor Borussia Dortmund. Jan heeft de bal. Nog een half uur te gaan, dan verlenging als het 0-0 blijft tenminste. Maar zover is het nog lang niet. Slotterbeck, man met geel op zak, net als Sabitzer. Vinicius kreeg geel bij Real Madrid. Maatsen, hij wordt ook veel gezocht door zijn ploeggenoot. Ian Maatsen, linkerkant van het veld, terug naar Brandt. Brandt speelt de bal breed. Wanneer is het tijd voor Marco Reus? Die zal toch ook wel zijn intrede gaan maken in deze finale. Dat is het droomscenario natuurlijk voor Dortmund. Als het Reus is die de winnende goal maakt in zijn laatste wedstrijd voor de club. Brandt. Nog altijd Dortmund in aanval, maar Real heeft de controles. Verdedigt goed Maatsen, goede voorzet en daar even een valpartij van Rüdiger. Maar krijgt de bal wel weg. Adeyemi pikt op. Adeyemi terug naar Brandt. Brandt moet verder terug naar Slotterbeck. Dan weer naar Emre Can. Dortmund weigert om terug te gaan naar eigen helft. Probeert toch die bal bij Füllkrug te krijgen. Slaagt daar niet in. Dat wordt de spits waar heel Europa last van gaat krijgen deze zomer, denk ik. Füllkrug, echt zo'n spits die je gewoon niet in bedwang kunt houden. Dortmund heeft nog altijd de bal. Real krijgt hem niet weg. Wat het ook probeert. Weer is daar Maatsen. Maar die wordt nu afgetroefd door Carvajal. Oh, Carvajal geeft een hakje. Komt in de voeten van Maatsen terecht. En die struikelt bijna over zijn eigen schijnbewegingen. En laat de bal over de achterlijn gaan. Dat is dan een minpuntje in dit geval. Maar verder speelt hij een uitstekende wedstrijd, Maatsen. Slecht gedaan door de keeper. Door Courtois, die echt een hele matige wedstrijd speelt. Het heeft geen gevolgen omdat Real Madrid de bal heeft overgenomen. Via Cavaginga. Nee, ik moet het goed zeggen. Camavinga gaat de bal naar de linkerkant. En gaat de bal over de zijlijn. Het laatst geraakt door Bellingham. Die echt geen bal fatsoenlijk raakt. Ook nu weer niet. Bal gaat over de zijlijn. De inworp is voor Borussia Dortmund. Ja, dat middenveld dat blijft Dortmund in controle houden. Het is toch wel knap als je tegen Valverde, Bellingham en Kroos speelt. Maar het plan werkt. Het plan lukt. Het plan bedacht door Edin Terzic. Die op de wip zat in de eerste seizoen zelf. Ze dachten er bij Dortmund aan om het toch maar Gundogan uit te sturen zo slecht ging het. Toen kreeg hij twee ervaren assistenten bij zich. Toen ging het opeens wel draaien. Bij Borussia Dortmund. En zit, een paar leuke voetballers. Zeker. Terzic zit stevig in het zadel voorlopig. Nu is het weer Dortmund met Adeyemi. Is weg. Kan in 1 tegen 1 door. Nee, de combinatie. Oh. Oh, die kopbal van Füllkrug. Wat een kracht zit daarachter. Maar Courtois redt hem. Goed gezien door Adeyemi dat Füllkrug daar in opmars was. En hij kopt hem met een enorme kracht richting dat doel. Maar wel recht in de handen van Courtois. Die durft hem niet vast te pakken omdat hij zo hard is. Slaat hij hem maar weg. Goeie kans, Dortmund, grootste van de tweede helft. Hij is voor Füllkrug. En Courtois, ik ben het met je eens, hij speelt niet zijn allerbeste wedstrijd. Maar hij redt ook wel veel, toch weer, voor Real Madrid. Thibaut Courtois, die in veel Champions League finales de beste was. 2 jaar geleden bijvoorbeeld nog tegen Liverpool hield hij Real op de been. Finale die Real won met 1 tegen 0. En ook nu weer pakt hij toch wel veel ballen. En houdt hij zijn doel schoon. Ja, die twee spelers die trainer erbij heeft gekregen, Terzic, waren natuurlijk Maatsen en Sancho. En ik vraag me toch echt af hoe Erik ten Hag die ruzie maakte met Jadon Sancho, waardoor Sancho moest vertrekken en nu dus gewoon in de Champions League finale staat, hoe hij daar naar kijkt. Natuurlijk met zijn eigen blik, zoals we die kennen van Erik ten Hag. Balbezit aan de linkerkant voor Mandy die de bal heeft gepaast, speelt naar voren. Camavinga, bal naar de linkerkant naar Vinicius. Vinicius met meteen twee man tegenover zich, maar gaat er nu wel langs. Vinicius, bal voor het doel. Lukt niet, want de bal wordt door Hummels over de achterlijn gewerkt. Steeds die dubbele dekking bij Vinicius. Die werkt als een trein bij Borussia Dortmund. Wel een hoekschop. We zien nog even de actie van Thibaut Courtois. Goeie actie, wel recht op hem geschoten, gekopt moet ik zeggen. En met twee handen heeft hij de bal weggeduwd. De hoekschop is voor Real Madrid. Met Kroos achter de bal in de 65ste minuut. Concentratie bij Kobel. Kroos trapt, Camavinga gaat de lucht in, maar mist de bal. Een bal die wel wordt gevonden door Vinicius. Dan is het daar heel druk. En bij Dortmund winnen ze het duel. Ze weigeren te verliezen, die spelers van Dortmund. Dit is een avond, zo voelt het toch. Maar je moet de wedstrijd wel naar je toe trekken dan. Nog 25 minuten. Real heeft het toch altijd niet eenvoudig met de nummer 5 van de Duitse Bundesliga dit seizoen. Maar Dortmund heeft daar natuurlijk geen boodschap aan. Komt hij met een missie om deze finale te winnen. Om Wembley eens een keer als winnaar te verlaten. In tegenstelling tot die vorige eindstrijd. Toen het misging door die goal van Robben. En Bayern München won met 1-0. Zijn moment van glorie was dat voor Arjen Robben. Die is er nu niet, maar de tegenstander net zo goed als toen. Bayern München is nu Real Madrid geworden. Daar gaat Rodrigo langs Maatsen. Rodrigo krijgt het wel niet voor het doel. Het wordt een hoekschop via Schlotterbeck. Ja, daar liet Maatsen zich even in de luren liggen. Maar die dubbele dekking, meteen iemand erachter, in dit geval Schlotterbeck, zorgt ervoor dat de kansen toch op één hand te tellen zijn voor Real Madrid. Minder dan één hand, want het zijn er maar twee of drie geweest dat echt gevaar kwam in de buurt van keeper Kobel, de Zwitser. Nu dan misschien via de hoekschop vanaf de rechterkant. Kijken of dit iets gaat opleveren. Natuurlijk Toni Kroos daarachter met zijn rechterbeen. Bal voor het doel, wordt weggekopt en weer terug bij Kroos komt de bal. Kroos met de volgende voorzet voor het doel, wordt gekopt. En daar is Rudiger een beetje boos op Vinicius. Want Rudiger stond er beter voor om de bal te koppen. Maar Vinicius ging de lucht in, raakte de bal half. En die gaat langs het doel en naast het doel van Kobel. Ancelotti kijkt, koud en praat met wat assistenten over wat te doen. Nog altijd geen wissels na 65 minuten in deze Champions League finale op Wembley. Tussen Dortmund en Real Madrid. Beide trainers houden de kaart op de borst. Veranderen niets. Houden het bij deze elf, terwijl ze echt wel mogelijkheden hebben. Adeyemi, goede speler. Ook hij gaat niet naar het EK, wordt thuisgelaten. Maar hij is echt goed, hij is snel, hij is behendig. Komt nu niet langs Rudiger. Valverde, ook wel zo'n goede middenvelder die ook niet echt in het spel voorkomt vandaag, de Uruguayaan. Camavinga. Camavinga aan de linkerkant, daar Vinicius. Rodrigo mee aan de rechterkant. Bellingham loopt het gat in. Maar Bellingham komt er niet aan te pas. En de frustratie nu ook van het gezicht te scheppen van Jude Bellingham, de grote man die dit hele seizoen eigenlijk nog geen enkele tegenslag had. Hij scoorde altijd een lopende band tegen wie dan ook. Maar vandaag lukt het gewoon niet tegen zijn oude ploeg. Tegen het door hem ook zo geliefde Borussia Dortmund. Hij komt er niet aan te pas in deze wedstrijd. En wat doe je dan als Ancelotti? Een trainer die altijd zijn grote spelers beschermt omdat hij weet dat zij het voor hem moeten doen. Haal je dan Bellingham naar de kant? Dat is eigenlijk je minst op dit moment. Maar dat doe je ook niet zo snel. Kroos kan geen hele wedstrijd spelen. Modric zal er ook nog wel in gaan komen. Keuzes, keuzes voor Carlo Ancelotti wat te doen. 68e minuut, nog een kwart wedstrijd in de officiële speeltijd. Veel gezang van beide supportersgroepen. En die van Dortmund zijn het luidst. Maar Real heeft nu de bal. Ja, pijnlijke been voor Fulkruik. Maar hij staat weer. Hij kan weer verder als Vinicius de bal gepaast heeft. Kijken of er weer eens een fatsoenlijke aanval van Real Madrid kan komen. Toni Kroos, bal naar Rudiger. Nu op de helft van Borussia Dortmund. Rudiger, bal naar Carvajal. Carvajal terug naar Rudiger. Rudiger in de middencirkel, in de breedte, spelend naar Toni Kroos. Kroos naar Valverde. Valverde naar, gaat de bal weer naar voren. Ja, via Bellingham wel naar Carvajal. Maar ze komen geen steek verder als het centrum, de as van het veld wordt gezocht. Via Camavinga, maar hij speelt hem ook weer terug. Bellingham. Bellingham draait en kapt. Weer terug naar Rudiger. Rudiger mag doen wat hij wil. Dat vinden ze best bij BVB, maar zijn paas was wel goed. En dan is het gevaarlijk. Als Bellingham de bal niet goed geeft, die had hem misschien zelf richting het doel moeten brengen. Maar er kwam wel een mogelijkheid voor Real Madrid. Bellingham speelt hem breed, maar ik denk dat hij beter had kunnen schieten. Ja, denk het ook. Hij verzuimt dat te doen. Dus komt er niet echt een kans voor Real Madrid. Na 68 minuten heeft Real wel veel meer controle in de tweede helft. En krijgt Dortmund minder kansen. Vinicius. Halverwege de helft van Dortmund. Goeie paas. Vinicius en Bellingham. En oh, hij gaat er niet in. Daar was het moment van Jude Bellingham. Daarom laat Ancelotti hem staan. Maar hij krijgt de bal niet in het doel. En neemt misschien nog wel een stukje van de paal mee. Naar deze prachtige voorzet van Vinicius die Bellingham daar vindt. Schampt Bellingham de bal nog wel? Of is het echt die voorzet die gewoon net naast het doel dwarrelt van Kobel? Bellingham gaat de lucht in. Hij mist de bal. En Kobel mist hem eigenlijk ook. Ja. Raakt hem met de vingertoppen en die bal gaat dan net langs de paal. Daar krijgt Real dan eigenlijk een hoekschop. Nou ja, die krijgen ze volgens mij niet omdat de scheidsrechter het niet had gezien. Nee, het wordt inderdaad een doeltrap. Maar wat een kans. Oh, Bellingham, het scheelt centimeters. Als hij daarbij komt, is het een goal. Maar hij komt er dus net niet bij. En dan is Adeyemi weg aan de andere kant voor Dortmund. Ja, want Kobel zat er ook helemaal naast. Adeyemi, halverwege de helft van Real Madrid, heeft nog altijd de bal. Speelt hem binnendoor. kan er iets mee gebeuren door Sancho. Sancho draait en kapt en speelt hem dan weer terug naar Brand. Brand, bal breed naar Tjaan. Tjaan wilde uithalen, houdt nog even in. Wordt opgejaagd en speelt de bal dan naar de rechterkant, naar Reijerson. Reijerson terug naar Tjaan, de aanvoerder. Die kan hem dan naar Stottebeek geven. Doet dat ook binnendoor. En zo is er weer een overwicht van BVB. Bal naar de rechterkant. Reijerson heeft hem opgepikt. Geeft hem dan weer mee aan Tjaan. Tjaan die wat meer mee naar voren gaat. Die wil ook wel zijn duit in het zakje doen. Heeft de bal nog steeds. Speelt hem dan terug. En dan is het Stottebeek die moet zorgen voor een opening. Maar even in gevecht is met de bal. Stottebeek, goede verdediger. Gaat de basis spelen bij Duitsland. Deze zomer op het EK. En Duitsland gaat ongetwijfeld weer meedoen om de prijzen. Met een aantal spelers van Dortmund ook erbij. Heel van Leverkusen, de kampioen daar. En natuurlijk ook een clubje van Bayern. En dat onder een jonge bondscoach Nagelsmann. Die deze Duitse ploeg naar de Europese titel moet gaan leiden. 70 minuten in deze Champions League finale onderweg. 0-0 is het nog altijd. Net zoals in de voorgaande vier edities. Zal het weer om één doelpunt gaan misschien. Eén doelpunt dat de doorslag gaat geven. Als er al een doelpunt komt. En hey, daar is Marco Reus. Hij maakt zich klaar na 70 minuten om in de ploeg te komen. Natuurlijk weet Terzic ook dat hij Reus niet heel die wedstrijd op de bank kan laten zitten. In zijn laatste wedstrijd voor Borussia Dortmund gaat hij minuten maken. Het script is eigenlijk al voor hem geschreven. De man die nooit een prijs won, gaat hij deze prijs dan ook verliezen? Of gaat hij zelf misschien wel een rol spelen in het binnenhalen van deze prijs? In wat misschien wel de mooiste avond uit zijn loopbaan kan worden. Fulkruuk heeft pijn. Voelt aan het hoofd. Na een botsing en een duel om de bal. En gaat hij dan ook af? Nee, het is Adeyemi. Die naar de kant wordt gehaald voor Marco Reus. Een van de twee die erbij waren toen Dortmund ruim 10 jaar geleden verloor. Ook Wembley van Bayern München. Hij en Hummels, de enige twee overgeblevenen. Hummels stond al in de ploeg. En nu komt Marco Reus. Nog 20 minuten te gaan. En hij mag het nu laten zien. Van Terzic komt zijn moment dan toch. Heel voetbal binnen Europa zit eigenlijk hierop te wachten op Marco Reus. En hij mag het nu laten zien. Adeyemi is moe gestreden en is naar de kant gegaan. Het is de eerste wisselpas in de wedstrijd in de 71ste minuut. Prachtig hoor. 12 jaar bij Borussia Dortmund. En 35 jaar jong deze Marco Reus. Zijn laatste wedstrijd. Bal gaat naar voren. Komt via Brand niet aan. En dan is er opletten geblazen aan de kant van BVB. Want hij is weer weg en hij is Vinicius. Balletje buitenom. Mooi gedaan. Zelf de ene kant. En Vinicius, oh zo, wat een ingreep van Hummels zeg. Die speelt ook een dijk van de wedstrijd in verdedigend opzicht hoor. Ja, Vinicius die baalt ervan. Want hij ziet steeds die Hummels binnenglijden. Maar Hummels doet dat op een uitstekende manier. Maar deze actie van Vinicius was ook geweldig. Eerst dat hij zijn man passeert zelf rechts. En de bal links geven. En dan doorlopen. Ja, het is genieten. Toni Kroos gaat een hoekschop nemen voor Real Madrid. Misschien wel een van zijn laatste acties. Daar komt die hoekschop en daar is het gevaarlijk. Maar krijgt niemand de bal op het doel. Schot van Valverde. Ja, die heeft een goed schot in de benen. Hij wordt door Maassen van richting veranderd. Weer een hoekschop weggegeven. Dortmund even onder druk nu. In deze fase van de wedstrijd. Real weet dat dit de fase is waarin het moet gebeuren. Zij hebben nog veel over. Zij hebben ook nog heel veel frisse jongens op de bank zitten met heel veel kwaliteit. Daar wacht Ancelotti nog altijd mee. Kroos, nieuw hoekschop, 74ste minuut. Die is goed. Carvajal, doelpunt. Hetgene wat je verwacht gebeurt dan toch. En de man die er het langst rondloopt van allemaal zo weer. Dani Carvajal maakt de goal in deze Champions League finale. Zo vaak heeft hij blessures gehad. Viel hij af voor eindtoernooien met Spanje. Dit is zijn moment. Dani Carvajal gaat op weg naar zijn 6e Champions League met Real Madrid. Wat een grootheid is dat. Gaat het record even naar de van Paco Gento. Dani Carvajal, de rechtsback, kopt een hoekschop van Toni Kroos binnen. En arm Borussia Dortmund dat het zo goed voor elkaar had. Toch geklopt door de koninklijke. Real slaat altijd toe. En nu is het Carvajal die scoort. Goed aangesneden hoekschop. En hij hoeft bijna niet eens te lopen. Wacht gewoon tot die bal op zijn hoofd ploft. Hij is een van de kleinste mensen op het veld. Maar hij kopt de bal buiten bereik van Kobel. Hummels vliegt nog het doel in om die bal met zijn hand eruit te slaan. Als dat was gelukt, was het rood voor Hummels. Maar dat lukt niet. Bal gaat in het doel. Ook Hummels kan daar niets aan doen. Het is 1-0 voor Real Madrid. door een doelpunt van Dani Carvajal. Ja, Slotterbeck kon er net niet bij. Die miste eigenlijk zijn tegenstander. Carvajal die hoog boven hem uitsteekt. Een prachtige goal hoor, kan niet anders zeggen. Toni Kroos met de hoekschop. Terwijl Aurélien Tchouaméni klaar staat om in te vallen bij Real Madrid. Is het de 1-0 via Carvajal naar die corner van Toni Kroos. En ik zie het gezicht van Sabitzer en van Tjaan. Dat staat op onweer. Maar het betekent dat er gewoon iets moet gaan gebeuren in dit opzicht van BVB van Dortmund uitgezien. Als de bal naar de rechterkant gaat naar Reijersson. Reijersson kijkt of er meteen teruggeslagen kan worden door de geel-zwarten. Als Sabitzer de bal heeft en breed geeft op Slotterbeck. Slotterbeck zal balen dat hij net die Carvajal niet meer in het oog had op het moment dat het moest. Hij heeft nu weer de bal, speelt hem naar Can in de middencirkel. Can, nog een kwartier te gaan voor Dortmund om nog iets terug te doen. In deze wedstrijd kan dat nog tegen Real dat het doelpunt heeft gevonden. Je vraagt je af of Dortmund hier nog een antwoord op heeft. Natuurlijk probeert Terzic zijn spelers aan te moedigen. Maar het feest wordt gevierd in het witte deel van het stadion. Ja, zoveel complimenten zal Dortmund ontvangen voor het spel in deze finale. Maar je koopt er helemaal niets voor. Je gaat hem misschien toch verliezen. Weer van Real Madrid. En ongelooflijk zegt Dani Carvajal. Hij is echt een speler die daar al zo lang rondloopt. Nooit in het middelpunt van de belangstelling. Hij was er altijd bij, maar het ging nooit echt over hem. Maar hij maakt nu wel misschien wel de winnende goal in de Champions League finale. Hij is 1,73 meter groot. Maar hij komt die hoekschop van Kroos keurig binnen. Carvajal met nog 14 minuten te gaan zou het heel goed de winnende goal kunnen zijn. Ja, dat zou de vijfde titel voor Ancelotti zijn. De derde met Real Madrid 2014, 2022 en nu 2024 was balbezit voor Vinicius, dus is aan de linkerkant. En Camavinga ligt daar op de grond, maar het spel gaat verder met Bellingham. Die speelt de bal even terug. Kan er vanuit de tweede lijn worden geschoten? Gebeurt niet, want de bal gaat naar de rechterkant, naar Rodrigo. Rodrigo, balletje terug. Ja, dit is natuurlijk ideaal hè, voor Real Madrid. Deze stand 1-0. En dan gewoon lekker die bal een beetje rondspelen. Daar zijn ze zo sterk in. Daar kunnen ze zo goed op anticiperen als de tegenstander nu in de paniekmodus gaat raken. En dan gaan ze nog wel een keer toeslaan. Vrees ik zo. Goeie bal van Vinicius. En daar komt Bellingham. En die bal gaat maar net naast. Oei, oei, oei. Dat scheelde heel weinig. Of die 2-0 was binnengevallen. Het blijft 1-0. Maar hoe lang nog? Real is echt beter in deze fase. Dortmund lijkt op. En moe gestreden kunnen niet meer brengen wat ze in de eerste helft wel konden. Daar had het moeten gebeuren. Mooi, deze uitgestoken tong van Bellingham. Die concentratie, hoe hij die bal dan vervolgens naar het doel probeert te sturen. Hij gaat er net niet in, maar het had in de eerste helft moeten gebeuren voor Borussia Dortmund. Daar hadden ze Real toch echt in de touwen. Paal geraakt, kansen voor Fulcrum, voor Brandt, voor Adeyemi. Maar hij ging er niet in en dat moet je niet doen tegen Real Madrid. Die scoren altijd wel een keer. Deden ze in de tweede helft, dus via Carvajal. Kroos weer belangrijk. Kroos nu met een nieuwe hoekschop vanaf de rechterkant. Bal wordt weggekopt door Hummels. Brandt pikt op en Dortmund moet straks ook alles of niets gaan spelen. Brengt ze allemaal maar Haller, Metja, Malen. Je hebt ze misschien wel nodig. Het is je enige kans om nog een doelpunt te maken. Brandt nu aan de bal voor Dortmund. Brandt is er langs. Kroos komt hij tegen. En ook Mandy. En die glijdt hem van de bal af. Daar staan de aanvallers al. Ja. Haller en Malen. Dat zijn de twee die gaan komen. Terzic weet dat hij geen keuzes meer heeft. Camavinga die wordt even weggeveegd door Hummels. Op de rand van het 16 meter gebied. Dat is echt een ouderwetse veeg van Mats Hummels. Ook geel voor hem. En een vrije trap voor Real Madrid. Bal ligt werkelijk heerlijk voor dat doel. Van Kobel. Dit is echt wel een grote kans voor Real Madrid om de wedstrijd hier te beslissen. Ja, Vinicius die zal samen met Kroos daar klaarstaan om eventueel de vrije trap te gaan nemen. Want dat wil hij heel graag altijd, de Braziliaan. Maar ook Toni Kroos kan dat natuurlijk geweldig. Rodrigo komt erbij staan. En daar komt Vinicius zich al melden bij Toni Kroos. Maar Kroos heeft hem al neergelegd. De bal moet achter het lijntje van scheidsrechter Vincic. Er wordt dan een muurtje neergezet. En die muur die zal ervoor moeten zorgen dat Kroos die bal niet richting het doel kan krijgen van Gregor Kobel. Maar dat kan hij heel goed. En er is overleg hoor tussen Rodrigo, Vinicius en Toni Kroos. Maar wat zou het mooi zijn voor Kroos zelf in zijn laatste wedstrijd om deze vrije trap te gaan nemen. En dat gaat ook gebeuren. Vinicius is al weg en ook Rodrigo gaat zijn plek op innemen. Zeg maar op de rand van het strafschopgebied. Toni Kroos met rechts van die bal gaan krullen langs de muur die uit 5 man bestaat. Hij kijkt even. Waar staat de keeper? Hier heeft het fluitje geklonken. Daar is de aanloop. 2 stappen over de muur. En daar de mooie duik van Gregor Kobel die de bal uit de hoek bokst. Over de zijlijn. En dat dus blijft het de wedstrijd. Nog altijd 1-0 voor Real Madrid. En dan zullen Malen en Haller nu wel gaan komen voor die laatste 10 minuten. Twee goede vrije trappen van Toni Kroos. 2 goede reddingen ook van Kobel en Kroos met de hoekschop. Dus binnengekopt door Carvajal. Malen gaat minuten maken in deze Champions League finale. Komt voor Emre Can in de ploeg. Tweede Nederlander nu in het team van Dortmund naast Maatsen. En ook Sebastien Haller. Ex-Ajax komt in de ploeg. Hij komt voor Julian Brandt. Aanvoerder Jan er dus afgehaald. En Haller zegt, aan wie moet ik die band geven? En zijn medespeler zegt, ja, maak het mij wat uit. Doe hem zelf lekker op. We hebben er geen tijd voor. Dus Haller nu even de aanvoerder van Borussia Dortmund. 10 minuten nog in deze wedstrijd. Dortmund gaat alles of niet spelen in de slotfase. En het is de vraag of dat iets oplevert. Ze moeten wel. Ze hebben geen andere keuze meer. Het is nu de dood of de gladio. Ja, want het blijkt wel met Can er vanaf. En dan Malen erin en Haller erin. En de middenvelder er ook nog af. Nu is het balbezit voor Real Madrid. Het is bijna kamikaze voetbal. Daar is een mooi schot. Oh. En een mooie redding van Kobel. Uitstekend schot van Camavinga, de Fransman. Maar Kobel houdt stand in het doel. De Zwitserse international die we ook in Duitsland aan het werk gaan zien. Tikt de bal nog net uit de bovenhoek. Een prachtige actie. Waarbij Camavinga even dacht dat hij de 2-0 had gescoord. Maar gelukkig voor de wedstrijd is dat niet het geval. Wel Kobel die heel veel moet bredden, heel veel moet pakken in die tweede helft. Dortmund heeft 1 kans gehad na rust. Die was voor Fulkruk. Goede kopbal. Maar de redding van Courtois. Weer Courtois die er veel uit heeft gehouden in de eerste helft. Real op zoek om het te beslissen. Kroos blijft lang staan in deze wedstrijd. 80 minuten nu al. Hij heeft frisse benen. Kroos, hoekschop en weer Kobel. Wat een redding is dit. Weer geen 2-0. Deze had het toch ook wel zomaar in kunnen waaien. Prachtige redding van die Zwitser. Die nu de band toch maar heeft gekregen van Haller. En de high five krijgt van Hummels. Het is de kobbel van Nacho. Die er echt in leek te gaan. Uiterste poging van Kobel om die bal eruit te houden. En die is succesvol. Kiept een goede wedstrijd. Gregor Kobel houdt Dortmund nog even in leven. Nog 8 minuten. Scheiden Real Madrid van de 15e keer. Winst in de Champions League. Dankzij een rake kopbal van de man die nu de ingooi neemt, Dani Carvajal. En weer is het 1-0, zoals de 4 voorgaande Champions League finales. Haller heeft de bal even geduwd, zeg maar, naar invaller Marco Reus. Maar dan gaat ze in de fout. En daar is de goal. Ja, de doelpuntenmaker is Vinicius. En nu is het beslist naar de fout achterin bij Borussia Dortmund. Kon je erop wachten? Het geluk is daar. Toni Kroos weet dat hij nu met een gerust hart het veld uit kan gaan. Want zijn paas richting Vinicius is genoeg om de 2-0 te maken. Vinicius, de Braziliaan die al zoveel gescoord heeft dit seizoen, weet er weer eentje bij te maken. De fout zou van Maatsen kunnen zijn geweest die de bal kwijtraakte. In ieder geval is BVB de Vinicius moet even wel alles zelf hebben. En nu gaat de omhelzing met Jude Bellingham. En is men blij met de 2-0. Maar Borussia Dortmund baalt als een stekker. Het is een heel lelijke fout van Maatsen die een goede wedstrijd speelt. Maar dit echt nooit en ook maar nooit had kunnen doen. Kan je zo'n bal geven daar in je eigen zone, in je eigen defensieve zone. Bij de F'jes. Die gewoon dwars door het centrum de bal inlevert bij zijn tegenstander. Ja, dat wordt afgestraft door Vinicius. Die de bal via de vingertoppen van Kobel, die er nog wel goed bij zat, toch in de verre hoek krijgt. Dortmund is op. Het is de 5e Champions League voor Carlo Ancelotti. Een van de allergrootste trainers ooit in het Europese voetbal. Dat kan je toch wel zeggen, als je 5 keer de Champions League wint, dan heb je ze niet veel groter. Vinicius beslist het hier. Pijn voor Maatsen, pijn voor Dortmund. Weer een verloren finale op Wembley. En weer, toch maar weer Real Madrid. Het ging allemaal fout toen Reus in de ploeg kwam bij Dortmund. En Reus heeft wel eens een van de eindigen bij Dortmund oog voor Maatsen. Dat is dan wel weer mooi. Reus gaat naar Maatsen toe en geeft hem een aai over de bol. Dat het ook niet aan hem lag, want zo was het natuurlijk ook. 6 minuten nog, het feest in Madrid. De titel. En nu ook de Champions League, zoals het zo vaak is. Tot grote tevredenheid van il presidente Florentino Perez. Die volgend seizoen Kylian Mbappé mag begroeten. En een nieuwe hegemonie voor Real Madrid zal het in gang zetten. Modric komt ook nog in de ploeg natuurlijk. Dat hoort er dan ook weer bij. Joselu komt ook de spits en eraf gaat Jude Bellingham. Hij geeft applaus aan de meegereisde supporters. Hij krijgt iets minder terug, want hij speelde een hele matige wedstrijd. Maar goed, Joselu is zijn vervanger. Ook een international, maar dan voor Spanje. En erin komt ook Modric. En dat zal dan voor Toni Kroos zijn. Eens even kijken of dat ook zo is. En een enorm applaus. Inderdaad, Toni Kroos neemt afscheid. 2-0 staat het. Hij speelt nog het EK voor Duitsland. Maar dit is zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid. Een kus en een knuffel van Vinicius. Toni Kroos gaat naar zijn trainer. Maar eerst naar Modric. En daar ook een omhelzing. En dan die mooie omhelzing en een kus. Prachtig van Carlo Ancelotti aan Toni Kroos. En met nog een paar mooie woorden. Ja hoor, dit is een held. Dit is een voetbalheld. Toni Kroos. Ja, dit is toch wel schitterend zeg. Deze twee die hebben dit Real Madrid meer dan een decennium kleur gegeven. Kroos en Modric en die omhelzing met Ancelotti. Ja, dit is prachtig. Er komt nog een mooie EK. Maar kijk eens naar Kroos. Dat doet hem ook veel zeg. Weer een Champions League. Weer met Real Madrid. Een van de allergrootste Duitse voetballers in de geschiedenis. Wordt hij misschien nog wat te weinig bij genoemd. Maar dat is hij wel. In het rijtje hoort hij thuis. Bij Beckenbauer, bij Rummenigge, bij Matthäus. Hoort toch ook Toni Kroos. Hij is fantastisch en hij kan het straks helemaal afmaken in eigen land. Met een EK waar hij ook zomaar nog de titel kan binnenslepen. Kwam terug uit zijn interlandpensioen. Om Duitsland toch nog een keer te helpen op dat EK. En dat kan hij ook nog zomaar winnen. Toni Kroos neemt afscheid van Real Madrid. En nog maar eens een titel. 4 minuten nog in deze Champions League finale. En Sabitzer krijgt een vrije trap mee van Vincic. Eerste helft was voor Dortmund. Tweede voor Real Madrid. Maar Dortmund scoorde niet. Maar Real Madrid dat wel deed. 2-0 is het voor Real. We gaan naar de slotfase. En geen hoofdrol voor een Nederlander. Zoals het ooit was voor Ronald Koeman. En ooit voor Arjen Robben. Maar nee, nu wordt er door Maatsen in ieder geval niet een mooie titel binnengehaald. Want het is 2-0. En we zitten in de slotfase nog 3,5 minuten gaan. Met balbezit voor Borussia Dortmund. Een schot wordt nog gekraakt. Gaat de bal naar Malen. Malen aan de linkerkant. Dit is het strafschopgebied. Malen kijkt. Loopt iemand vrij. Mooie bal. Doelpunt. Oh, jongens. Oh, doelpunt. Het is 2-1. Kan het nog? Ja, of wordt hij afgekeurd? Vilkrug scoort. Maar er wordt gevlacht voor buitenspel. Dat zou wel heel zuur zijn. Mooie goal, goede actie vanaf de linkerkant. Wordt natuurlijk gekeken door de VAR. Eens even kijken. Het is Malen die de bal heeft. En geeft hem voor het doel. Ja, ik denk dat ja, hij staat inderdaad. Het is een mooie goal, maar hij wordt afgekeurd en terecht. Vulkroeg staat net buitenspel. Jammer voor de wedstrijd, voor de slotfase. Goede actie van Malen. Uitstekende actie. Goede voorzet, maar net buitenspel. Achter Rudinger staat Vilkroeg. En is de goal van BVB van Borussia Dortmund afgekeurd. En die hadden ze toch minimaal verdiend. Ja, zonde, want de slotfase was dan wel echt zinderend geweest. Als dat nog was gelukt. Maar dat lukt dus niet. 0-2, Real Madrid nog altijd op weg naar die titel. Jamie Binu Gittens komt in de ploeg bij Dortmund voor Jadon Sancho. Hij is gekomen en die komt dus nog voor de slotminuut. Malen heeft de bal voor Dortmund. Die gaat zich melden bij Oranje in een slecht gemoed. Met een nederlaag, dat was niet leuk. Maar misschien kan hij op het EK daar wat aan doen. En al die frustratie eruit gooien. Sancho is nu bezig met de gang naar de dugout. In zijn Engeland, waar de aandacht natuurlijk naar hem uitging. Haller laat de bal vallen voor Royce. Royce naar Malen, bal te kort. En daar zit dan weer tussen Carvajal. Carvajal via Malen over de zijlijn. Ja, dit geeft Real natuurlijk niet meer weg. Carvajal zoekt interactie met het publiek. Ook voor hem een onvergetelijke avond voor Dani Carvajal. Welke trainer daar ook rondliep bij Real Madrid. Altijd stelden ze hem op. Nooit hoefde Real Madrid een andere rechtsback te halen. Want altijd was daar wel Carvajal die altijd basisspeler was. Soms last had van blessures. Maar nu met de 0-1 de matchwinner wordt in deze finale. Een prachtige kopbal uit de hoekschop van Kroos. Carvajal gooit. Militao komt straks nog in de ploeg als extra verdediger. Staat klaar langs de kant. Modric. Nog onduidelijk of hij nog een jaar doorgaat. Kroos stopt. Ja, je zou toch zeggen dan Modric ook. Maar Modric die heeft nog wel wat jaren in zich. Die gaat altijd wat door. Die kan tot zijn 50's nog doorvoetballen met dat ile lichaam, denk ik. Militao wil erin. Kan er nog niet in. Ancelotti probeert de rust te bewaren. Die zegt, wacht nou maar even jongens. 90ste minuut. Wacht maar even met die wissel. Zou nu kunnen. maar nog steeds niet. Of misschien nu wel. Hij staat al een tijdje klaar en dan mag hij nu toch gaan komen. Heel veel onduidelijkheid langs de kant. Niemand weet precies wat er nou aan de hand is. Ja, het bord moet nog even geprepareerd worden wie eruit gaat en wie erin komt. Maar Militao die baalt als een stekker, want die wil graag meedoen. En nu mag dat gaan gebeuren. Militao erin en eruit gaat Rodrigo, de Braziliaan. En Militao mag dan eindelijk erin komen en schiet nog eens een waterflesje weg. Maar je hoeft niet te balen, want jullie gaan binnen. Jullie gaan die titel binnenhalen voor de 19e keer. Een titel in de Champions League. Militao erin en eruit gaat Rodrigo. En ja, het is toch wat een topland. Dan mag je honderden miljoenen verlies hebben en heel veel schulden. Maar dat maakt de Real Madrid niet uit. Ze hebben een fantastisch team en ze halen weer de Champions League binnen. Ja, maar ja, dat is dat vele geld. Hè. Kijk, Manchester City heeft nog meer geld. Paris Saint-Germain heeft nog meer geld. Je moet ook wel de juiste spelers halen. En Real Madrid is niet de meest ongezonde club in het Europese voetbal. Dat is echt niet zo. Ze halen de juiste spelers. Ze creëren het juiste elftal. Ze halen trainers ook vaak. Het wordt in deze tijd vaak gesproken over vakidioten. Mensen die dag in dag uit overal mee bezig zijn. Maar Real, door de geschiedenis heen, al de trainers die het juist aan de spelers laten. Of dat nou Del Bosque was, of Zidane, of nu Ancelotti. Die laten hun beste spelers de vrijheid om echt te presteren. En dat is ook wat Real Madrid zo sterk maakt. En als die spelers die vrijheid voelen, dan gebruiken ze hem ook. Zoals nu bijvoorbeeld Vinicius en Bellingham. 5 minuten extra komen erbij. 1 van die 5 is al voorbij. En Dortmund trekt nog eens ten aanval om de slotfase toch spannend te maken. Haller krijgt de bal in het 16 meter gebied. Kan hij daar iets mee? Haller legt hem terug. Op Reyerson kan er net niet bij. Nou toch wel. Komt dan bij Sabitzer. Die zoekt Malen, vindt Carvajal en die kopt de bal heel rustig terug naar Thibaut Courtois. Wat zullen ze nog vaak terugdenken aan die eerste helft waarin er grote kansen waren voor Borussia Dortmund. Waar niet gescoord werd en dat het 0-0 bij rust was. En dan kun je bijna er vergif op innemen dat die doelpunten in die minimaal eentje van Real Madrid gaat vallen. En als je die 0 vasthoudt zoals Real Madrid zo vaak doet en weet te doen. Dan weet je ook dat de titel voor de Madrilenen is. Nog één keer, nou nog een paar keer balbezit voor Borussia Dortmund. Want we zitten in de tweede van de 5 minuten extra tijd. Als Borussia Dortmund de bal bijna kwijtraakt. Maar Schlotterbeck de bal naar de rechterkant krijgt. Kijken of Reyerson, die een goede wedstrijd speelde aan die rechterkant, nog iets leuks kan doen. Is het... Zijn het aardige bewegingen van die nieuwe jongen, Bino Gitters. Die probeert er langs te komen, lukt niet. Maar weer gaat Borussia Dortmund in de aanval. En Real zit daar weer tussen met Carvajal. Ja, nu is het lekker tijd om door te wisselen voor Ancelotti. Die heeft er nogal één klaarstaan langs de kant om te komen. Dortmund eerst met Bino Gittens. Die vindt Hummels, ook als spits naar voren gekomen. Hummels komt niet aan de bal. Dan Real Madrid dat wegwerkt. En lukt dat? Nee, Modric wel nu. Die pikt op, heeft een zeeuwenruimte voor zich. Luka Modric. Misschien is het ook wel zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid. Dat weten we nog niet zeker. Maar zo'n mooi afscheid als Van Kroos wordt het niet. Vinicius is weg. Vinicius wipt hem richting Modric. Komt net niet aan de bal. Maar na 4 edities 1-0 in de Champions League finale wordt het nu eens een keer 2-0. Of kan Malen daar nog veranderingen aanbrengen? Malen weggestuurd. Militao heeft hij bij zich. Malen nog 2 minuten. En Militao tikt de bal weg. Ingooi voor Borussia Dortmund. 2 minuten verwijderd van die Champions League winst voor Real Madrid. Ik kreeg al bijna een meelijden met de man die aan de zijkant klaar staat om in te vallen. En dat is Lucas Vazquez. Die klaar staat om in te vallen. Het zal je maar gebeuren. Vinicius krijgt een applauswissel van zijn trainer. En jut het publiek nog een keertje op. Ja, hij maakte de tweede. En dan is het goed dat je eruit gaat. En dan mag je ook het publiek opjutten. Het is niet altijd de meest sympathieke voetballer, maar het is wel een geweldenaar. Vinicius Junior, zoals hij voluit heet, gaat naar de kant. Lucas Vazquez is zijn vervanger voor die laatste paar minuten. Lucas Vazquez na 3,5 minuut in de extra tijd van de 5 minuten die het opleverde. De extra tijd is in de ploeg gekomen. Alleen al voor de applauswissel voor Vinicius. Reyerson, nog een dikke minuut. In deze mooie Champions League finale. Ik vond het echt een van de betere finales van de afgelopen jaren. Echt leuk voetbal gezien. Goed voetbal. Met een underdog die alles probeerde om het de favoriet echt lastig te maken. Dat is ook wel gelukt. Maar uiteindelijk kwamen ze dan net tekort. Omdat ze het niet vol konden houden. Dat wat ze wel konden opbrengen in de eerste 50, 60 minuten. Het was te veel, het kostte te veel kracht. En uiteindelijk komt Real dan toch bovendrijven. Real dat won van Bayern München, won van Manchester City. En nu in de finale ook gaat winnen van Borussia Dortmund. Nog wel een vrije trap voor Dortmund. Met Royce die achter de bal staat in de laatste minuut van die 5 extra. Royce wacht tot Vincic het signaal heeft gegeven. Dan trapt hij Marco Reus en gaat die bal er niet in. Goed verdedigd daar door Militao. Hoekschop wel voor Dortmund. Ja, ik gun het ze zo, hè, Borussia Dortmund. Dat ene goaltje. De betere ploeg in de eerste helft gaat het onderspit delven door de betere ploeg in de tweede helft. En dan heeft Ancelotti laten zien waarom het gewoon de beste trainer aller tijden eigenlijk is. Europese trainer. Nog één hoekschop vanaf de linkerkant. Kijken of Reus de bal op een hoofd kan krijgen. Nee, want de bal wordt weggestompt. En dan kijk ik naar Vincic. De scheidsrechter, gaat hij al fluiten? Nee. Nog één naval met Maatsen. Maatsen bal voor het doel. Vangbal voor de keeper van Real Madrid, Thibaut Courtois. Die weer een clean sheet krijgt. De nul heeft hij gehouden. De 5 minuten zitten erop. Bij de trainers Tencic en Ancelotti hebben elkaar al de hand gegeven. Want het is afgelopen. Real Madrid wint de Champions League van dit jaar. Door een 2-0 overwinning op Borussia Dortmund in een mooie wedstrijd. Genoten van het afscheid van Toni Kroos die aan de zijkant met tranen in zijn ogen staat. En zijn mede ploeggenoten in de armen valt. Het is mooi, het is fraai. Het is een prachtige 2-0 overwinning met een huilende Carvajal. Want huilen mag tegenwoordig. Huilen mag tegenwoordig, Gert-Jan van Beek. We hebben nog 2 minuten om er even over na te praten. Uiteindelijk, ja, de verwachte uitslag na een toch wat onverwachte wedstrijd, mogen we het zo zeggen? Ja, we hadden het dan over 1-0, maar ze hebben er zelfs nog eentje bijgemaakt. Maar je zag het eigenlijk meteen na rust al gebeuren. Dat de energie wegstroomde uit het elftal van Dortmund. En dat er steeds meer overwicht kwam, steeds meer controle bij Real. En dan is het wachten op een moment. En die valt dan helaas uit de spelervatting. En dat hadden ze wel slecht voor elkaar. Ja, eerst zelf was 1,73 ben je niet, ja, zo lang. En hij heeft 2 keer is hij in exact die positie gekomen. Ja, en de tweede keer was raak. Ze waren al gewaarschuwd de eerste helft. En ja, ze hebben er toch te weinig aan gedaan. Ik snap ook niet waarom daar niet een kopsterke speler in die zone staat. Maar afijn. Het doet ze de das om, helaas. We hebben Kroos net het traan zien. We zagen ook Carvajal. Zegt dat ook iets dat ook deze spelers nog gewoon onder immense spanning spelen? Zo'n wedstrijd, zo'n Carvajal ook bijvoorbeeld? Ja, de hele wereld kijkt mee. Hè. Dus dit is. En ondanks dat je hem al een aantal keren hebt gewonnen, dan blijft het toch de grootste prijs die je kunt halen als voetballer en als voetbaltrainer. Hè, dus ja, dit is iets unieks wat hier weer wordt gedaan. En voor de 15e keer. Is het raak voor Real Madrid? En Dortmund, die zullen vooral aan die eerste helft denken. Eeuwige tweede. Aan die 3, 4, 5 momenten. Ja, ja, maar dat zeiden we. Je zit te kijken en dan gaat bij jezelf al. Als je dit soort kansen niet benut, dan gaat je hart in de loop van de wedstrijd opbreken. Maar er staat gewoon meer kwaliteit op het veld bij Real. En er moet het dan wel uitkomen. Ze hadden geen goede start. De eerste helft was erg matig. Maar dan zie je toch dat ze op een gegeven moment zich herpakken in de rust. En dat ze toch het uitdrukken in de kwaliteit die ze hebben. Het surplus aan kwaliteit die ze hebben, uitdrukken in doelpunten. Ja. En Ancelotti, ja, als je 5 keer die heb je. Ja. Hij doet toch iets goed. Wat weten we niet precies, maar het is een winnaar. Was hij als voetballer al en dat is nu als coach weer. Dat is echt onvoorstelbaar. En grote trainer. Dank dat je hier wilde zijn en ons voor commentaar wilde voorzien. Gert-Jan van Beek, 15e Champions League gaat dus naar Real Madrid uit Spanje. Morgen natuurlijk weer heel veel sport, maar zometeen met het oog op morgen. Want dat is er ook altijd, van 11 tot 12 gepresenteerd door Elisabeth Steins. Mooie avond. NPO Radio 1.